Het tijdloze liefdesverhaal. Dat laat zien wat de kracht van liefde doet. En je recht in het hart raakt. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. Nu te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. AIDAthemusical.nl. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op Corendon.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit. Leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky en de Turkse president Erdogan hebben elkaar gebeld over het herstellen van de graandeal. Afgelopen maandag besloot Rusland zich voorlopig terug te trekken uit de overeenkomst. Door de deal kon Oekraïne ondanks de oorlog graan vervoeren over de Zwarte Zee. Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft een tweede vaccin goedgekeurd tegen het RS-virus. Het middel wordt aan zwangere vrouwen gegeven en zorgt ervoor dat hun baby na de geboorte 6 maanden is beschermd. Experts verwachten dat het nieuwe vaccin veel ziekenhuisopnames gaat voorkomen. De Britse band The 1975 is tijdens een optreden in Maleisië van het podium gehaald nadat de zanger de bassist op de mond had gekust. Dat is illegaal in het land. Ook had de zanger kritiek op de anti-LHBTI-wetten in het land. Watersportondernemers zien de invoering van een verplicht vaarbewijs niet zitten, blijkt uit de rondgang van de NOS. Ze zijn bang dat ze klanten kwijtraken. Demissionair minister Harbers onderzoekt of een vaarbewijsplicht kan worden ingevoerd om het aantal ongelukken op het water terug te dringen. Het weer, veel bewolking met vooral in de middag buien. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Ook morgen wisselvallig bij opnieuw een graad of 20. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Het is deze zomer exact 14 miljard jaar geleden. De oerknal. Het begin van het heelal, het begin van tijd, het begin van alles. Het moment om eens te praten met een cosmoloog. Vlaming Thomas Hertog. Morgen, 21:30, VPRO NPO 2, Zomergasten. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Zinderend Zwolle, met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Diewertje Blok en Pieter van der Wielen. Goedemorgen en welkom bij Nieuwsweekend. We hebben een heleboel voor de boeg. We gaan het hebben over uitkopen. Een meevaller voor de regering, want steeds meer boeren laten zich toch vrijwillig uitkopen. Nou ja, vrijwillig. Hoe vrijwillig is vrijwillig als je verder weinig keuze hebt? En hoe royaal is die uitkoopregeling? En ja, dan ben je uitgekocht. En hoe dan verder? Een heel leven voor je. Het echtpaar Merkens uit Ingen in Gelderland komt erover vertellen. We gaan het hebben over seniorensteden. Dat is dan een oplossing voor krimpgebieden. Steden waar senioren hun oude dag kunnen slijten. Wouter Bolsius die heeft er al een paar ontworpen in China en ziet nu ook mogelijkheden in de Achterhoek. Britney Spears heeft een nieuwe single. Ik zeg single, dan verraad ik meteen mijn leeftijd, geloof ik. Heeft een nieuwe, een nieuwe track gedropt. Dit zou het moment zijn voor de grote comeback van Britney Spears. Ze is uitgekocht, staat niet meer onder curatele. Free Britney was de slogan. Maar nou is er dan dat nieuwe liedje en dan vinden de fans het niet mooi. Wat is daar aan de hand? DJ G.J. Kooijman komt daarover uitleg bieden. Racisme in Frankrijk, dat speelt op. En wordt nu ook in Frankrijk alom erkend dat er een probleem is. We gaan in de geschiedenis van dat probleem duiken. Alzheimer heeft misschien een nieuw medicijn in de maak. 140 medicijnen wachten op goedkeuring, maar eentje is de test gepasseerd. En Wiesje van der Vlier, hoogleraar Alzheimer, die komt kijken of dat erg hoopvol is. En Liedewijde Paris doet de boeken. Nou ja, en nog heel veel andere dingen. Maar eerst de stikstof. Ja. En het uitkopen. Om de stikstofuitstoot terug te dringen werden begin deze maand door het Rijk twee vrijwillige uitkoopregelingen voor boeren opengesteld. Eén voor bedrijven die veel stikstof uitstoten dichtbij of zelfs in kwetsbare natuurgebieden, de zogenoemde piekbelasters, en één voor de overige boerenbedrijven. Inmiddels hebben zich ruim 200 boeren aangemeld, onder wie ook het varkenshouders-echtpaar Marcel en Annette Merkens uit het Gelderse Inge. En zij zijn te gast bij ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kon je zomaar weg bij de varkens? Dat vraag ik me altijd af bij boeren, of je dan zomaar weg kan. Ja, ja, even een uurtje erop en gauw opschieten en dan gaan. En ze zijn al gevoerd en zo. Er is al gewerkt door jullie. Ja. Tot welke categorie behoren jullie? Tot die piekbelasters? Ja, wij zijn een van de piekbelasters. Ja, een van de 3000 boeren die ze dan weg willen kopen. Mm-hmm. Dus, wat houdt het ook alweer precies in, piekbelasters? Wat piekt er bij jullie dan? Ja, de stikstofuitstoot, maar wanneer ben je dat? Wij wonen heel dicht op een Natura en 2000 gebied. Mm-hmm. En, bij ons is het natuurgebied de Rijntakken. En volgens de berekeningen stoten wij heel veel stikstof uit op dat gebied. En als je boven een bepaalde waarde uitkomt, dan krijg je de stempel piekbelaster. Ja. Wisten jullie dat de hele tijd al, dat het over jullie ging? Of wordt dat meegedeeld? Hoe gaat dat? In het begin, toen de eerste keer erover gesproken werd, toen moesten we een beetje lachen erover natuurlijk. Want stikstof en een piekbelaster en stikstof, wat is daar erg aan? Maar toen dat kaartje kwam van de Wallen, die dat kaartje zomaar op tafel gooide, bijna anderhalf jaar geleden, dan kon je een beetje zelf inzoomen of je erbij hoorde. En toen ging je alle conclusies trekken, of mensen gingen conclusies trekken. En dan kon je ook al door adviseurs, die vertelden natuurlijk ook al, die wisten al iets meer dan ons, door oude berekeningen, mm-hmm, van jullie zijn wel een van de piekbelasters. En denk erom dat je daar rekening mee houdt met als je gaat uitbreiden of vernieuwen van je bedrijf of innoveren. Dus de schrik slaat je om je hart op zo'n moment? Op dat moment, anderhalf jaar geleden wel, ja. Drong dan ook wel tot je door dat een probleem is, die hoeveelheid stikstof bij zo'n natuurgebied? Is het dat je nu die aanvraag doet, komt dat uit overtuiging of gewoon omdat je uit nood, je kan niet anders? Dat laatste denk ik eerder. Ja. Wij wonen inderdaad aan een natuurgebied. Wij zien zelf niet dat het daar heel slecht mee gaat. En dat is ook wel een beetje ergens het frustrerende, dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek dan gerekend wordt. Maar er zijn ook heel veel andere wetenschappelijke onderzoeken die weer een heel ander verhaal presenteren. Dus helemaal achter het stikstofprobleem, dat vinden wij lastig om daar achter te staan. En ik denk ook dat je alleen maar op het moment dat het nu gebeurd is en er stoppen boeren over een x-aantal jaar kan zeggen of dit daadwerkelijk tot een oplossing heeft geleid. Ik denk maar ik begrijp dat jullie hebben ook met, je noemde er al even, Christiane van der Wal, nu inmiddels demissionair minister van Natuur en Stikstof. Jullie hebben ook een keukentafelgesprek met haar gehad. Letterlijk, moet ik me dat zo voorstellen? Ja. Onze frustratie was zo erg dat we zeiden van, we kunnen gaan demonstreren zoals veel meer boeren deden. Dat deden we ook. We zijn ook mee geweest naar Den Haag. Mm-hmm. Maar we vonden ook van dat een ander geluid moesten laten horen. Want zij sprak van, er komen allemaal boeren ons opzoeken. En je wordt bedreigd bij je huis. Nou, dat viel wel iets mee. Er zijn mensen langs gereden. Er zijn mensen bij haar vlakbij geweest. Maar bij ons komt ook een hele hoop naar je toe. Naar je gezin, naar je... Ook bedreigingen? Nee, meer van op je af, zeg maar. Als de dit impact. Allemaal wat op televisie gebeurt. Jullie hadden ook flinke stress. Ja, impact die het op je leven heeft, dat wilde het haar toch. En vooral ook dat het allemaal zo lang heeft geduurd. Het is nu ondertussen 3 jaar geleden begonnen de geruchten. En nu net is zo'n uitkoopregeling gepresenteerd. In die 3 jaar tijd is het iedere keer maar opgeschoven. En als je die stempel krijgt, dan gaat je leven er wel even anders uitzien. En als je dan 3 jaar moet leven in een leven zonder perspectief, dat is wel behoorlijk pittig geweest, inderdaad. Hoe is dat dan nu? Is dit een moment van opluchting? Van de kogel is door de kerk, we gaan het doen. Laat deze periode afgesloten zijn? Ja. Ja. voor de ene wel, voor de ander niet. Ja. Ja. Kijk, er komt een hele hoop stress bij een bedrijf kijken natuurlijk om financiering en om juist dierziektes en andere dingen die ook in de media komen. En dan word je het wel eens zat. En mijn vrouw kan er iets slechter tegen dan ik. Alleen aan de andere kant heb je allebei de last van. Want je gaat elkaar toch aanvullen op dingen die ons pijn doen. Of dat je zegt van nou, dat had ook anders gekund. Maar het is eigenlijk ook wel een opluchting aan die dreiging, die oplopende dreiging van de afgelopen 3 jaar, dat daar ook nu een einde aan is gekomen dat je voor jullie krijgt. Door die beslissing. Dat is wel belangrijk, ja. Woest aantrekkelijk is de regeling genoemd door Van der Wal. Hoe woest aantrekkelijk is hij? Want ik begrijp, bij piekbelasters gaat het om 120% van de waarde van je bedrijven. Ja. Vertel. Ik weet niet hoe ze dat zelf uit gaat leggen, maar ik vind dat heel lastig om aan mensen uit te leggen. Kijk, was het ingewikkeld? Ik hoorde verhalen over dat zelfs hele intelligente mensen op die website zich geen weg wisten te vinden. Ja, wij hebben ook niet zelf de tools in kunnen vullen. Daarvoor hebben we echt adviseurs bij de hand genomen om te doen. En dan komt er een x-bedrag, wordt er op bepaalde berekeningen neergezet. En dan staat dat zwart op wit. Dit krijg je voor je bedrijf. Maar woest aantrekkelijk. Ja, ik denk ook wel dat je het anders moet inkijken. Wij zijn 20 jaar geleden op dat bedrijf gekomen met de insteek om daar een prachtig plaatje voor neer te zetten. En een boerderij wat naar ons hart was. En dat wordt tussen de aanhalingstekens afgepakt. Is dat woest aantrekkelijk? Het bedrag, we kunnen daarmee vooruit, maar we weten ook nog niet wat de fiscaliteit gaat doen. Dus hoeveel belasting moet je erover betalen? In hoeverre kun je zeggen woest aantrekkelijk? Dat woordje, dat heb ik al een paar keer gezegd, dat is echt niet de juiste benaming voor dit plaatje. Want 120%, dat klinkt heel genereus, maar het hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe je de waarde van het bedrijf inschat. Juist. Wat doe je met afschrijving? Hoe hoog taxeer je de waarde van de grond, van het gebouw, investeringen die zijn gedaan, machines, is het nog een mooie machine of niet, et cetera. Ja. Zijn jullie daar tevreden over tot nu toe? We kunnen niet zien wat we aan het eind van de streep overhouden. Maar bij ons is geld is bij boeren wel natuurlijk belangrijk om te investeren en je bedrijf voor te zetten. Maar om je bedrijf te verkopen, dan moet je toch of oud genoeg zijn dat je geen opvolgers hebt en zegt van ik wil stoppen. Dan ga je bedrijf verkopen of je wil naar een ander land gaan, dan ga je ook je bedrijf verkopen. Maar anders ga je niet zo gauw je bedrijf verkopen. En wat is dan de waarde? Kijk, als je iemand te veel stoppen, dan zegt hij, alles wat hij waard is, daar doe ik het voor. Want meer kan de hoogste bieden krijgen het. Maar dit is geen vrije wil, dus je wil eigenlijk niet stoppen. Achter. Ja. Er zit gewoon een formule achter. Ja. Van, En daarom zijn wij inderdaad al best wel vroeg ingestoken op een herbestemming op onze locatie. Wij zeiden, we stoppen met de boerderij, maar er moet er wel een tweede leven staan straks waar wij naartoe kunnen werken, inderdaad. Dus ik denk dat je in ons geval, wij moeten het van en hebben, inderdaad. Hoe bedoel je dat? Je hebt financiering, die moet je aflossen. En als je als je geen huizen of iets terug mag bouwen, dan heb je alleen die uitkoopregeling. En de uitkoopregelingen zijn niet voldoende om te stoppen. Want jullie blijven wonen waar jullie wonen. Jullie gaan niet in de stad wonen of zo. Nee. Nee. Maar de varkens gaan weg. De bedrijfsgebouwen gaan weg. Ja. Dus alles wordt schoongeveegd. En dan willen we een herbestemming de mensen met dementie. En starterswoningen. En nog wat gewone woningen eromheen. Het is een klein dorpje in het buitengebied. Ja. We hebben gezien, enerzijds is er inderdaad stikstofprobleem in Nederland. Maar er is ook een woonprobleem en een zorgprobleem. Mm-hmm. En mensen willen dolgraag eigenlijk wel in een buitengebied wonen. Wij zeiden eigenlijk bij ons, er is op een dag een soort schakel gekomen van, nou, als dit toch allemaal moet gebeuren, waarom gaan we niet een soort kans grijpen om voor deze mensen ruimte te creëren om op ons erf samen te komen genieten van het mooie plekje. Want het blijft jullie erf. Uiteindelijk weten we niet of we dat helemaal in eigen beheer kunnen doen. Dat is best een fors plan. Maar we worden wel heel erg betrokken bij de ontwikkeling van. En een stukje blijft van onszelf uiteraard. Maar het stond voor jullie vanaf het begin overeind. We blijven op deze plek. We houden van deze plek. Ja. We gaan niet. Jullie hebben niet gedacht, goh, nou, ik ga in Antwerpen wonen. Ik word barista. Ik laat een knotje staan en ik ga espresso maken. Nee, want, wij zijn niet. Alles ligt open. Ja, alles kan nu. Maar wij zijn niet met z'n tweeën. We hebben 4 kinderen. Die zijn opgegroeid op het plekje. Die zijn verbonden met het plekje. Die gaan naar school, naar muziek. We hebben best ook wel keukentafelgesprekken met ons gezin gevoerd. Ja. En wat op nummer 1 stond, de eerste vraag na veel gehuil en verdrietigheid was wel, maar we kunnen hier wel blijven wonen, toch? Ja, en dan moet je denk ik ook soms je eigen wil wegstrepen voor die kinderen. Ja. Hun hebben de toekomst en hun zijn hier gelukkig. En wij zelf ook, hoor. Wij hebben ook wel ons geluk hier gevonden. Maar in een ander geval had je misschien wel sneller gedacht, we gaan naar een plekje waar je wel je boerderij mag voortzetten. Het klinkt echt als rouwverwerking. Is het ook. Ja. Ja. Ja, dus ik denk ook wel. We zijn wel niet zielig, hoor. Maar nee. We willen wel. Het is wel een. Je moet ergens afscheid van nemen. Ja. Iets waar je hard aan hebt gewerkt, ja. Waar je van hebt gedroomd, waar je plannen voor hebt gemaakt. Ja, het is gewoon eigenlijk gemaakt. Een hobby waar je elke dag mee bezig bent. Kijk, het is voor ons niet echt werk. Ja, het is wel werk, maar het is een manier van leven. Ja, een manier van leven, een leefstijl, ja. En dat moet je nou loslaten, dan moet je eigenlijk veranderen. En wat word je dan? Als je vraagt over 10 jaar, wat doe je voor werk? Want je kon altijd zeggen, ja, ik ben boer, ik ben varkensboer. Wat word je dan? Ja, daar zijn we heel erg mee bezig. Maar we zijn eerst mee bezig om dit af te sluiten. En dan kijken we wel verder. Maar ik denk dat we iets... Als dat Ingerse erf, dat komt, dat al die schuurwoningen gaan we bouwen. Als het goed is. Als we de bij de gemeente rondkrijgen. En dan is er veel... er komt daar een bloementuin en er komt er een stukje boogaard en er komt een... toch een varkentje in de wei. Wat diertjes. Ja. Toch nog, en dan moet allemaal onderhouden worden. En dat willen we dan zelf gaan doen. En zij iets in die zorg. Ja, ik wilde nog vragen, wat doen we met de varkens? Maar ik denk eigenlijk dat ik het wel weet wat er met de varkens gebeurt. Maar op een gegeven moment is er dan het laatste varken dus. Ja, we zijn nu natuurlijk al... je koopt elke jonge moeders. Die doe je dan 4-5 jaar mee met zijn moeder. Die is dan op je bedrijf en dan gaat hij weer weg naar de slacht ook gewoon. Mm-hmm. En die moeders koop je aan en die zijn best wel prijzig. Dus daar zijn we al mee aan het kijken of we daarmee gaan stoppen. Om nou al, want anders ga je jonge moeders kopen die heel duur zijn en die moet je dan over 2 maanden opruimen of over 4 maanden. Dus je werkt al toe naar het laatste varken? Ja, eigenlijk wel, ja. Dat begint nu al of was het al eerder begonnen? Ja, we zijn er al iets eerder mee begonnen, maar dat is gewoon puur om... Dan doe je de oudste weg en dan doe je de minst goede weg. En steeds ga je iets afbouwen. Ik wens jullie heel veel succes met de toekomst. Ja, dank u wel. En met alles wat komen gaat. Ook naar jullie een wel. Nieuw leven. Wij spraken dus met Marcia en Annette Merkens, varkenshouders uit het Gelderse Inge. En zij hebben zich aangemeld, net als nog ruim 200 anderen, voor de vrijwillige uitkoopregeling door het Rijk om de stikstofuitstoot terug te dringen. Klopt. Krimpgebieden die moeten weer tot leven worden gewekt. En dat kan wellicht met ouderen. Dat is althans de droom van architect Wouter Bolsius. Hij bouwde eerder 2 seniorensteden in China. En nu wil hij dat in Nederland ook gaan doen. Hij denkt dat daarmee de wooncrisis, de zorgcrisis en de kloof tussen stad en platteland in 1 keer op te lossen zijn. Denk aan grote seniorensteden in bijvoorbeeld de Achterhoek of Zuid-Limburg. Wouter Bolsius, goedemorgen. Goedemorgen. Een seniorenstad, wat is het eigenlijk? Seniorensteden bestaan dus in andere landen. Ten eerste moeten we eventjes misschien wel een beetje relativeren het woord stad. Want in Nederland hebben we het over een stad wanneer je begint bij 25.000 woningen. Dat zou een beetje groot zijn voor hier. Maar het bekendste voorbeeld wellicht in Amerika is Sun City in Arizona. Daar wonen 38.000 mensen. Maar bijvoorbeeld waar wij mee bezig zijn in China. Het grootste project, daar komen 20.000 mensen te wonen. En wanneer ben je senior? Vanaf welke leeftijd kom je daar terecht? Sprak hij angstig of niet? ik las al 50 plus. Ik dacht, nou, ik heb nog een jaartje. Senior ben je vanaf 55 plus. In feite, zo wordt dat ongeveer bedacht. Dat je dan toegang hebt tot... bijvoorbeeld in Arizona, Sun City, is het vanaf 55. Dat is al best wel snel, 55, ja. om senior. Want je bent tegenwoordig jongeren tot 35. Absoluut. Je moet werken tot je 67 bent, ja. Minstens. Maar dat is een Amerikaans voorbeeld en een Chinees voorbeeld. En in Nederland is het natuurlijk allemaal weer een beetje anders. Plus het feit dat de ouderen wordt steeds vitaler en steeds jonger eigenlijk. Dat weten we ook. Dus je moet ook bedenken dat dat ook hele vitale gemeenschappen kunnen zijn. Maar hoe moet ik me zo een stad voorstellen? Schets het eventjes, dat beeld. In Nederland? Of Nederland, het plan. Hier. Ik zal even vertellen, kijk, het feit dat wij dus in China met Contextual Architects daarmee bezig zijn, en dat dat eigenlijk zo vanzelfsprekend is. Vervolgens, wij werken natuurlijk ook gewoon in Nederland, zijn ook bezig met seniorenprojecten. En als je dan ziet wat er eigenlijk voor een problemen zich opstapelen momenteel, dus in de woningbouw, in de zorg, en dan eventjes toch ook nog even de kloof stad-platteland. Toen zaten wij te denken van ja, maar misschien moet je in plaats van alles ligt stil, hè, met de wooncrisis is het gewoon 5/12. Misschien kan je die dingen combineren. Misschien kan je juist iets bedenken wat in Nederland niet gebeurt. Dat is namelijk grootschalig bouwen voor senioren. Grootschalig heeft een soort van voordeel, want dat betekent dat de zorg wel aanwezig kan zijn. Nu is het zo dat ongeveer het grootste complex in Nederland, er zijn 200 eenheden. Maar op het moment dat dat veel groter is, dan kan je natuurlijk daar wel substantiële zorg neerzetten. Hoe ziet dat eruit? Dat is de vraag. Wat wij ons voorstellen is in feite in een brandgebied, in een krimpgebied, maar een heel mooi gebied dus, waar mensen nu graag recreëren, dat daar heel veel ouderen bij elkaar wonen. Maar in eerste instantie recreëren, werken desnoods, maar ook gewoon kunnen blijven wonen. Kijk, het is een probleem nu om een woning te krijgen. Hè? Want het is echt voor iedereen een probleem, voor ouderen helemaal. En het probleem voor die zaken is tweeledig. Namelijk dat er zijn geen locaties en er zijn allemaal procedures. Nou, dat zou je kunnen oplossen door substantieel voor ouderen te bouwen op een plek waar men wel op je zit te wachten. En waar zit je, maar dan stel ik meteen de vraag, zit je daar als ouder op te wachten als je bijvoorbeeld groot geworden bent in de Randstad, waar je ook gewend bent aan je eigen biotoop, je hele sociale leven zich daar afspeelt. Ja, dat is... Om dan met ook nog eens allemaal andere ouderen, dus een vrij een heel eenzijdig gezelschap, ineens de rest van je leven door te brengen. Hoe gezond is de mix juist niet van samenleving? Ja, dit is het eigenlijk... Het lijkt mij een schrikbeeld als ik het lees, als ik eerlijk ben. Kan ik me voor jou voorstellen? Ja, maar ik ben wel ook gewoon zo'n senior. Ja, maar het is een hele bekende vraag. Want er zijn heel veel mensen en die willen gewoon in hun buurt blijven. Die willen in een mix blijven wonen. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet hebben, hè? Het is niet zo dat we het probleem gaan oplossen voor alle ouderen, dat die allemaal op zo'n manier gaan wonen. Dat is niet het idee. Maar er zijn heel veel ouderen die wel samen willen wonen met ouderen. Er zijn ook ouderen die geen kinderen hebben. Er zijn ook ouderen die zien op een gegeven moment al hun kennissen zien ze wegvallen. Niet iedereen wil in de stad wonen. Er zijn ook heel veel mensen die willen gewoon mooi in het groen wonen. Dus als je het hebt over... Het wordt een extra keuzemogelijkheid. Dat ja, is natuurlijk. We hebben straks in 2040 hebben we 4,8 miljoen ouderen. Waar het om gaat is dat de urgentie gigantisch is in Nederland. En ik heb het gevoel dat iedereen een beetje denkt van ja, dat komt wel. Eigenlijk hetzelfde als met het stikstofprobleem. Komt wel. Nee, het komt niet. En dat... Ik weet niet of jullie ouders hebben die oud zijn en die... Dat is echt een probleem. Waar ga je naartoe op het moment dat je echt intensieve zorg nodig hebt? Dat betekent dat je nu moet voorsorteren. Dan moet je nu gaan nadenken van waar wil ik nou wonen? Omringd door mensen? Of wil ik straks overgeleverd zijn aan ik weet niet wat? Maar het wordt vanzelf natuurlijk een gemêleerde stad, omdat je ook verplegers nodig hebt en andere faciliteiten. Barkeepers, weet ik veel. Wat hebben ouderen allemaal wel niet nodig? Dus die jongeren of jongere mensen of mensen in de beroepsbevolking moeten daar uiteindelijk ook komen te wonen en te werken. Nou, dat is precies mijn punt. Op het moment dat je... je hebt daar heel veel zorgpersoneel nodig. Allerlei verschillende, maar ook inderdaad, er komen voorzieningen. Dat betekent dat je die mensen eigenlijk daar ook woningen kan bezorgen. Afgezien van het feit dat je gewoon werkgelegenheid brengt in een gebied wat nu in een negatieve spiraal zit, waar alle voorzieningen verdwenen zijn en wat zich alleen maar uitholt. Dus op die manier kan je dus juist een win-win situatie creëren. Dus je begint en dan bouwt vanzelf zich daar een gemeenschap. Hoe ver is het gevorderd nu? Waar zijn de plannen al voet aan grond aan het krijgen? In Nederland is niet gevorderd. Dit is een puur... Puur theoretisch. Kijk, zoals ik zeg, wij zijn daar in bijvoorbeeld in China mee bezig. Dat wordt gewoon gebouwd. En het grappige is dat bijvoorbeeld dat project in Hainan, dat als ik daar dan weer ben, dat is redelijk in the middle of nowhere, in een fantastisch gebied. Dat je denkt, wow, dit is mooi. Allemaal fruitbomen, agrarisch, fantastisch. En die mensen die gaan daar zitten. Er komen uiteindelijk al die gebouwen. En daardoor ontstaat vanzelf daar een nieuwe gemeenschap. En ik kan me heel goed voorstellen. Kijk, is net als wat net werd gezegd. Er zijn heel veel mensen die willen gewoon lekker mooi in het groen wonen. En jullie gaan vast ook wel eens in het weekend de Vrije Bossen in. Daar zijn heel veel oudere mensen op elektrische fietsen aan het vertoeven. U heeft het me bijna helemaal verkocht, Seniorensteden. Dank, Wouter Bolsius. En heel veel succes met het plan voor Seniorensteden naar Chinees voorbeeld. En voorbeeld van Arizona, maar dan in Nederland. En zometeen gaan we verder met Nieuwsweekend met heel veel andere onderwerpen. NPO Radio 1. Een reddingsactie voor een heel bijzondere plataan. Die wortels die zou dan via die slurf naar beneden gaan naar de grond. Dus het is eigenlijk een soort bypass. Het grote groene hart van de onlangs omgekomen Zwitserse wielrenner Gino Meder. Kunstenaar Linda Molenaar verandert in een aardhommel. Ik zoek naar eten en dat kan ik niet vinden. En plastic soepsurfer Marijn Tinga surfde langs bij de Engelse minister van Milieu. Morgenochtend. Van 7 tot 9. Ja, u hoort het goed, van 7 tot 9. In verband met het WK vrouwenvoetbal. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Frans Hals in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Eén van de matches van topwerken van het Rijksmuseum in 12 provincies. Kijk op schattenuithetrijks.nl. Ontdek de sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al hoor. Ik werd elke ochtend stijf wakker en voelde me totaal niet fit. Een slecht begin van de dag dus. Totdat ik een Swissflexbed probeerde met betere ondersteuning en drukverlaging. Nu is slapen weer prettig. Echt het bed van mijn dromen. Swissflex. Echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex dealer. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky en de Turkse president Erdogan hebben elkaar gebeld over de graandeal. Na afloop twitterde Zelensky dat ze hebben gesproken over inspanningen om de overeenkomst te herstellen. Afgelopen maandag besloot Rusland zich voorlopig terug te trekken uit de graandeal. Door die overeenkomst kon graan uit Oekraïne ondanks de oorlog toch over de Zwarte Zee worden geëxporteerd. Griekenland krijgt dit weekend opnieuw te maken met extreme hitte. De temperaturen kunnen volgens meteorologen oplopen tot 45 graden. Mensen hebben het advies gekregen om binnen te blijven en de Acropolis en andere toeristische plekken zijn op het heetst van de dag dicht. Door de hitte wordt gevreesd dat de bosbranden in Griekenland verder oplaaien. Vanuit andere EU-landen zijn blusvliegtuigen en brandweerlieden naar Athene gestuurd om te helpen. Watersportondernemers zien de invoering van een verplicht vaarbewijs niet zitten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Ze zijn bang dat ze klanten kwijtraken. Demissionair minister Harbers onderzoekt of een vaarbewijsplicht kan worden ingevoerd om het aantal ongelukken op het water terug te dringen. Watersportorganisaties vinden dat er beter geïnvesteerd kan worden in meer handhaving op het water. Aan de oostkust van Uruguay zijn de afgelopen dagen zo'n 1300 dode pinguïns aangespoeld. De oorzaak is onduidelijk, maar het gaat in elk geval niet om vogelgriep. De dieren hadden niets in hun maag en waren sterk vermagerd. Het gebeurt wel vaker dat er pinguïns aanspoelen in Uruguay, maar niet in deze aantallen. Mogelijk was er niet genoeg vis te eten voor de dieren door overbevissing. Het weer, veel bewolking met vooral in de middag buien. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen wisselvallig bij opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Vanavond in Kassa. Fatbikes gaan net zo hard als een snorscooter en lijken op een brommer. Maar je hoeft geen helm op. Hoe kan dat? En welk alcoholvrij biertje is het lekkerste? Je ziet het vanavond in Zomerkassa. 7:15, BNN VARA, NPO 2. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Diewertje Blok en Pieter van der Wielen. Ja, het is 9:03 geweest. Welkom terug bij Nieuwsweekend. Het eerste volle uur tot 10:00. Daarin gaan we het hebben over diepgeworteld racisme in Frankrijk, waar de staat, u weet wel, die staat van liberté, égalité, fraternité, een behoorlijk aandeel heeft ook in dat diepgewortelde racisme. Dan de gebutste zangeres Britney Spears. Ze heeft eindelijk weer een nieuwe plaat. Een track, heb ik begrepen net van Pieter. Zeg maar, gewoon een nieuwe LP. Of maar single. Of ze daar nou ook echt mee terug is, dat is nog de vraag. Want er wordt niet echt heel enthousiast op gereageerd. En nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar Alzheimer. Maar we gaan nu eerst naar de eeuwige terugkeer van een spook. Ja, want je zou zeggen het was een prachtige sportprestatie. Jonas Vingegaard in de Tour de France. Die nam ineens de voorsprong en ruim. Maar naast heel veel bewondering en applaus kwam ook meteen de achterdocht. De Franse sportkrant L'Équipe begon meteen over het D-woord. En trok vergelijkingen met de tijd van Lance Armstrong. Doping, zou er dan een nieuwe vorm van doping zijn? En hoe zeker kun je weten dat het schoon is? En wanneer zal dat wantrouwen dan eindelijk ooit weg zijn? En durven we weer onbekommerd van de sport te genieten? Vincent Egbers, voorzitter van de Dopingautoriteit. En dat is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor het bestrijden van doping in de sport en voor de controles daarop. Goedemorgen, meneer Egbers. Goedemorgen. Dat is eigenlijk jammer. Hè? Iemand doet iets uitzonderlijks en meteen is het wantrouwen terug. En het is jullie taak als dopingautoriteiten om het wantrouwen weg te nemen. Ja, dat zal heel erg lastig zijn natuurlijk. Vooral als je ziet de geschiedenis van het wielrennen. Was u ook meteen achterdochtig? Ik was niet meteen achterdochtig. En ik zal ook vertellen waarom. In het verleden, toen doping nog gebruikelijk was, zag je dat renners dag na dag heel erg goed presteerden. En dus als ze heel erg diep gingen, een dag later konden ze net zo diep gaan. En je ziet dat de laatste tijd toch niet meer zo. En dus als een renner een hele goede dag heeft gehad, kan het daarna wel een hele slechte dag zijn. Dan heeft hij de dag erna kramp en dan doet hij het niet meer zo goed. Dan doet hij het niet meer zo goed. In het verleden was dat dus was dat niet zo. En wat we ook doen binnen de sport is niet alleen maar controleren na de wedstrijd. We controleren eigenlijk het hele jaar door. Want je weet dat als je een wedstrijd hebt en je wint, dat je dan gecontroleerd kan worden, vooral als je de nummer 1 bent. Dus je moet wel zorgen dat dat op dat moment niet meer in je lichaam te vinden is. Dus de wat meer ontwikkelde sporters die goed begeleid worden en die vals zouden willen spelen, ja, die gaan dan doping gebruiken in een veel eerder stadium in hun voorbereiding op het evenement. En dus wat we nu doen is veel meer out of competition, zoals we dat noemen. Dus buiten de competitie controleren. Dus niet eigenlijk wachten tot iemand, het hele jaar door. Ja. Eigenlijk het hele jaar door. En we vragen ook aan de topsporters op te geven waar ze wonen, waar ze slapen en welk uur van de dag we ze kunnen controleren. Iedere dag opnieuw. Kun je is het eigenlijk wel vragen van iemand? Je zou maar sporter zijn. Dan kan elk moment kunt u, nou ja, niet u persoonlijk, maar toch, uw organisatie binnenkomen. He, lekker uit eten geweest met je vriendinnetje en bonbon, daar is de dopingautoriteit even plassen. Dat klopt. Wij hebben ongeveer 250 topsporters van dopinggevoelige sporten in die pool zitten. En we vragen ze ook om op te geven aan ons waar ze slapen. En welke uur van de dag we ze zouden kunnen controleren. En dat gebeurt inderdaad dat er bijvoorbeeld sporters aangeven dat ze tussen 6 en 7 in de ochtend beschikbaar zijn voor een dopingcontrole. Dat onze controleurs dan op de deur kloppen. Ah, je hebt er nog wel iets over te zeggen. U vraagt het. Het is niet een plicht om continu op te geven waar je bent. Nou, er is zeker een plicht om dat op te geven. En we vragen ze welk uur van de dag we kunnen komen. Dat moeten ze ook aan ons opgeven. En dat gebeurt in de hele wereld op dezelfde manier. En ook in Nederland. Dus het is echt een enorme belasting voor de sporters. En voor de privacy. En voor de, zeker. Is er nooit eens een sporter die daarmee schermt? Die gewoon dat kan. Want volgens mij kan je dat nog winnen ook. Als je daarmee op de proppen komt. Ja, maar het zijn keuzes. Kijk, als je alleen maar gecontroleerd wordt nadat dat je de prestatie geleverd hebt. Ja, dan kan je heel berekenen natuurlijk, als je zou willen vals spelen. Maanden van tevoren beginnen met dopinggebruik en dat dan op enig moment afbouwen voordat je naar een toernooi of een wedstrijd gaat. Dus wij hebben roeiers, schaatsers, wielrenners in een pool zitten die echt verplicht zijn aan het begin van een kwartaal op te geven wat ze het volgende kwartaal gaan doen. En ze kunnen het ook wijzigen, maar we kunnen en we gaan ook bij de sporters langs op momenten dat zij aangeven beschikbaar te zijn. En we realiseren ons dat het een enorme inbreuk is op het leven van mensen. Maar we moeten steeds een stap verder zijn. Hè? Kijk, Armstrong is honderden keren gecontroleerd en nooit positief bevonden. Hè? Dus we moeten ons goed realiseren, hoe kan dat dan precies? Is dat dan alleen maar na de wedstrijd gebeurd? Of is het veel efficiënter om ook gedurende het jaar te controleren? Dus 2/3 van onze controles, we doen ongeveer 3000 controles per jaar in Nederland, is out of competition, zoals we dat noemen. En wij realiseren ons dat het heel erg vervelend is voor de sporters. Maar hoe kan dat eigenlijk? Hoe konden mensen toch nog doping gebruiken als toen die controles ook al best wel intensief waren? Omdat we altijd een stap achterlopen. Dus we moeten altijd zorgen dat onze laboratoria met de juiste apparatuur alles kunnen opsporen. We vriezen al onze al de urine in. 10 jaar lang bewaren we dat. Om eventueel later nog eens te kunnen kijken of we met de nieuwe technieken wel dopinggeduide middelen uit de urine kunnen halen. En dus het is niet een kat-en-muisspel, maar het is, ja, we zullen steeds moeten reageren op datgene wat wordt uitgevonden. En we kennen 1 lijst met verboden middelen. Die wordt vastgesteld door de Wereld Antidopingorganisatie, WADA. Die is gevestigd in Canada. En die geldt voor de hele sport. En dus een wielrennen in België is hetzelfde verboden als bij het wielrennen in Nederland. En dus we proberen dat allemaal te standaardiseren. En ja, mensen moeten opgeven waar ze slapen, waar ze trainen. Maar ze kunnen weer een stap voor zijn. Maar 10 jaar lang is je medaille dus in feite onzeker. Zeker, want... Toch? Nou ja, tenzij je... kijk, als je geen verboden middelen hebt gebruikt... dan mag je hem met trots dragen. Maar onlangs zijn alle urinestalen van 2012... de Olympische Spelen in Londen nog een keer gecontroleerd. Met een nieuwe techniek. En 2014 was het grote schandaal, dopingschandaal in Rusland... waarvan u wellicht weet. Ja, ja. Dus in 2012 waren we zeer benieuwd naar de resultaten. En toen bleek dat er heel veel monsters toch positief waren. Geen Nederlandse monsters. Die zijn ook allemaal opnieuw... bekeken van de risicosporten. Want komen er in die 10 jaar ook nieuwe middelen bij? Dat jullie nieuwe dingen ontdekken? Want je weet natuurlijk ook van heel veel... Er wordt zoveel ontwikkeld. Je weet natuurlijk van heel veel middelen helemaal niet wat ze doen... en of het wel of niet gebruikt mag worden. Ja, dus we hebben een cyclus van ieder jaar. Dus op 1 januari komt er een nieuwe lijst van verboden middelen uit... En vastgesteld voor de hele wereld. En waarin wetenschappers zich afvragen... deze stof, is die prestatie bevorderend? Zo ja, dan is het een vinkje. Is het goed of slecht voor de imago van de sport? En is het slecht of goed voor je gezondheid? Dus als het een middel is wat 2 vinkjes heeft van deze 3 vragen... dus slecht voor het imago van de sport... slecht voor je gezondheid, prestatie bevorderend... ja, dan is het doping en kan het op de lijst komen. En het zijn ook vooral medicijnen die je gebruikt als je ziek bent. Maar als je niet ziek bent, kan je daar veel beter van gaan sporten. En dat is een keuze die gemaakt is. We moeten proberen, we moeten echt die sport schoonhouden. En we moeten naast de sporter staan die het daadwerkelijk wel op een schone manier behaalt. Zou het kunnen dat er nu weer een nieuw middel in omloop is... waar jullie nog geen weet van hebben, dat niet door jullie controles komt... en waardoor ineens iemand zoveel sneller dan de rest vooruit kan sprinten? U heeft vast achter het hoofd gekrapt, stiekem ergens in het holst van de nacht... en gedacht, hebben we iets over het hoofd gezien? Ja, maar dat is constant. Hè? Dus we testen op datgene wat nu verboden is. En als iemand iets gebruikt wat niet verboden is, kan je zeggen... dat het is toegestaan. Dat is ook een ethische vraag natuurlijk. Hè. Het begint eigenlijk al met een ethische vraag... van ga je 2 pijnstillers nemen voordat je gaat trainen? Hè? Je hebt nog geen pijn, maar je wil omdat je dadelijk gaat trainen... die pijngrens wat gaan verleggen. En dan gaan atleten zeggen... nou, dan begin ik vast met het nemen van pijnstillers... zodat ik langer kan doortrainen. Nou, dat is eigenlijk de eerste stap al. Van, nou, eigenlijk moet je daar... Een aspirintje, daar begint het al. Nou, dat is wel de... Ja, dat is wel de discussie waard van, joh, waarom doe je dat dan? Ja, en waarom stop je niet als je pijn hebt? Maar mensen willen hun grenzen zo graag verleggen... dat ze er heel veel voor over hebben. Dus het zou kunnen dat er iets is wat nog niet op jullie lijst staat? Ik sluit het zeker niet uit. Want die lijst wordt jaarlijks opnieuw bekeken... en daar komen dan medicijnen en stoffen bij. Maar ik kan het niet uitsluiten, zeker niet. Ja, want zijn er nu bijvoorbeeld middelen waarvan vermoed wordt... Hè, die wel eens op die lijst terecht zouden kunnen komen? Spelen er nu bepaalde middelen? Bijvoorbeeld het schildklierhormoon, medicijn heet Tirax. Daar is wel eens wat eerder over geschreven en gezegd. Dat is een middel wat mensen krijgen met schildklierproblemen. Maar als je dat niet hebt en je gebruikt het toch... dan zou je de verbranding daar wat mee kunnen stimuleren. Dat kan best prestatieverhogend zijn, maar het is niet verboden. Dus we testen er niet op. Maar dat zijn wel de verhalen. Maar daar wordt wel over, dat is bijvoorbeeld wel een middel waarover gediscussieerd wordt nu. Zeker, maar ook met wetenschappers. Is het wel goed op te sporen? En als het niet op te sporen is, moet je het dan wel gaan verbieden? Dat zijn wel de zaken die we inderdaad met elkaar discussiëren. En dan krijg je gendoping, dat is ook een beetje science fiction. Wat is dat? Nou, dat is dat je eigenlijk als het ware mensen gaat kweken... die ideaal zijn gevormd om een berg op te fietsen. Ja, je zou dan dus het DNA kunnen aanpassen. En dat is wel een enorme riskante stap natuurlijk. Hè. Er wordt wel veel geëxperimenteerd voor hele zieke mensen die dat kunnen krijgen. Maar het risico daarvan is dat als je bijvoorbeeld dat in je lichaam spuit, waardoor je dat gen, dat DNA zou kunnen veranderen en je meer spiergroei krijgt. Er is nog geen oplossing om dat te stoppen. Je kan niet zomaar zeggen, nou, dan doe ik dit pilletje en dan stopt het weer. Nee, als je dat eenmaal verandert in je lichaam, dan kan het wel eens hele ernstige gevolgen hebben. Dus we hebben nog geen aanwijzingen dat dit al gebeurt. Ja, want het gaat natuurlijk allemaal om middelen die gezonde mensen, die in feite die middelen niet nodig hebben, omdat ze die middelen gebruiken, toch? Klopt. Zonder dat er iets met je aan de hand is. Klopt. En topsporters zijn echt bereid om tot het uiterste te gaan. En wij. Ja, maar niet voor hun gezondheid. Nee. Maar voor hun prestatie. Voor hun prestatie. En wij controleren de sport. En dat doen we echt 3000 controles per jaar. Om ervoor te zorgen dat dat echt niet kan. En we moeten echt zorgen dat je medicijn alleen maar gebruikt als je ziek bent. En niet om beter te sporten. Maar merk je ook door nu dus die andere benaderingen, strengere benaderingen, meer controle, dat er ook iets verandert in die sportwereld? Dat je merkt dat sporters ook, dat begint door te dringen en dat ze beter nadenken over dit soort dingen. En de begeleiding ook. Zeker. Natuurlijk. De cultuur verandert. Hè? Dus was het woord wat ik zocht. Ja, terug naar het wielrennen. Het is, er is een tijd geweest dat iedereen gebruikte. Tenminste, dat zijn de verhalen die we nu horen. Want als je dat niet deed, nou, dan kon je gewoon niet mee. En dan viel je dus af en kon je niet winnen. Je kon niet eens de Tour doen. Dus die tijd, die cultuur is wel aan het veranderen. Dat het nu normaal is om niet te gebruiken. En ik heb echt geen aanwijzingen dat dat nu op grote schaal anders is in de Tour de France of in het wielrennen. Maar mensen zijn zo gek van sport, van schaatsen, van wielrennen, omdat ze daar even de illusie kunnen hebben van een eerlijke samenleving waarin de beste wint. Omdat het in de echte samenleving al lang niet meer aan de hand is. Het is niet dat je een Ferrari ziet rijden en denkt, nou, daar gaat een goed mens. Dat is een rechtschapen persoon. Dat is niet zo. Maar het is natuurlijk ook in de sport een illusie, want mensen zijn helemaal niet gelijk. Het is helemaal niet eerlijk. Het is eigenlijk een naïef sprookje waar we in willen blijven geloven dat het daar heel even allemaal eerlijk en rechtvaardig is. Geef het op. Ja, dat zou een mooie benadering kunnen zijn natuurlijk. En goed om over na te denken. Maar ik geloof wel in de topsport. De topsporters zijn echt bereid om vroeg naar bed te gaan, gezond te eten, veel te trainen, om die prestatie voor zichzelf en voor het land te leveren. En wij begeleiden ze erbij dat dat op een hele eerlijke manier moet gaan. En het zou heel erg naar zijn dat je ergens tweede wordt, komende Olympische Spelen in Parijs. En dan 2 maanden later hoort dat je eigenlijk eerst had moeten worden, omdat de nummer 1 verboden middelen heeft gebruikt. En dan krijg je de medaille bij wijze van spreken per post opgestuurd. Dat is erg. Dat is heel vaak gebeurd natuurlijk. En dat willen we gewoon voorkomen. Daarom zorgen wij ervoor dat onze Olympiërs goed getest, goed voorgelicht naar Parijs gaan. Kijkt u nog met plezier naar de Tour? Met heel veel plezier. Ik ben nog zo nieuwsgierig naar de sporten waar dus niet gecontroleerd wordt. Welke sport is nou echt absoluut niet dopinggevoelig? Waar het helemaal niks uitmaakt. Nee, maar ik dacht ook van, nou, bij denksporten, daar zullen we toch niet zo heel veel komen. Maar nou, daar maar dat komen kan we. Ik me heel goed voorstellen dat daar wel ook middelen gebruikt kunnen worden. Om, ja, bijvoorbeeld het middel Ritalin, hè, wat mensen gebruiken die heel erg last hebben van ADHD. Dat zorgt ervoor, als je het niet hebt met dat medicijn, dat je heel erg geconcentreerd en heel lang door kan gaan. Dus dat middel wordt in de denksport dan weer heel veel mogelijk gebruikt. Maar er zijn dus toch een heleboel sporten waar jullie helemaal niet bewegen, of wel? We gaan overal naartoe. Echt overal? Ja. Oké. Okay. Maar niet overal heel veel natuurlijk. Nee, paar die je noemde, dat zijn de intensief gecontroleerde. Precies. Nou ja, de Tour is nog niet voorbij. Hij kan nog vallen, alles is nog mogelijk. Het wordt spannend morgen. Vincent Egbers, dank. Voorzitter van de Dopingautoriteit in Nederland. Ja. De Verenigde Naties hebben Frankrijk op de vingers getikt omdat er iets gedaan moet worden aan het diep gewortelde racisme dat daar verankerd is in de samenleving. Al zal Frankrijk dat zelf niet erkennen, nog steeds niet. Het land staat al weken op zijn kop omdat de politie binnen een maand 2 jonge jongens van kleur heeft doodgeschoten, waardoor de discussie over dat systematisch racisme wel weer hevig is opgelaaid. Migratiedeskundige Rebecca Franco die onderzocht wat de Franse staat deed in de jaren 50, 60 en 70. En ze ontdekte dat die zich direct en indirect bemoeide met de intieme relaties van migranten en zo racistisch beleid voerde. Het klinkt heel omvloerst. Mm. De staat bemoeit zich met intieme relaties. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat je daarbij moet voorstellen is dat er een bepaald idee is van hoe de bevolking eruit zou moeten zien en wie er wel of niet deel van mag uitmaken. En een van de manieren om dat te reguleren is door interventies te plegen, door beleid te vormen over wat voor type relaties zich kunnen vormen, wie er waar mag wonen, wie er met wie seks mag hebben en op welke voorwaarden. En dat gaat niet direct, dus het is niet van nou, jij mag met die trouwen, jij mag met die trouwen, maar het gaat wel over een bepaalde inbeelding van hoe de bevolking eruit wel of niet uit zou mogen zien. En dat heeft dan weer te maken met beleid. Wat ervoor zorgt. Maar we geven dan eens een heel concreet voorbeeld van dat beleid. Wat gebeurde er dan? Ja, dus je hebt allerlei verschillende typen beleid. Dus, ik heb bijvoorbeeld gekeken naar huisvesting. Dat is een hele belangrijke. Dus wie kan er waar wonen en waarom? Er is ook een heel duidelijk voorbeeld als je kijkt bijvoorbeeld naar politie, surveillance en implementatie van wetgeving rondom prostitutie. Waarbij je ziet dat er bepaalde ideeën waren dat migranten die vanuit Noord-Afrika kwamen, vanuit voormalige koloniën, dat waren voornamelijk vrijgezelle mannen. Niet alleen maar ook door beleid waren het voornamelijk vrijgezelle mannen. En het werd vooral zo gezien, was er het idee dat zij vooral niet langdurige relaties zouden moeten vormen met de Franse vrouwen. En dat er wetgeving was wat bijvoorbeeld bordelen en prostitutie op straat verbood. Maar dat werd dan getolereerd door de politie met het idee van, hey, als zij nou naar sekswerkers gaan, dan is dat een manier om deze mannen soort van hun seksualiteit in toom te houden. En ze weg te houden bij de Franse madammekes. Ja, precies. Ja. Dus dan had je ook de huisvesting die dan weg werd gehouden van bijvoorbeeld de buurten waar Franse mensen woonden. Dus dan is het eigenlijk, ja, indirect heb je allerlei vormen van beleid wat er uiteindelijk voor zorgt dat bepaalde mensen ingesloten worden in de Franse samenleving en bepaalde mensen uitgesloten worden. En dat ging via raciale lijnen. Dus jij hebt het over de jaren 50, 60, 70, ja. De tijd de kort na de decolonisatie. Mm. Een aantal Afrikaanse landen die niet meer Frans waren en Algerije. Ja. Een groot land dat ineens niet meer Frans was. Veel mensen kwamen naar Frankrijk toe, naar het moederland. Ja. Daar waren ze welkom en ze werden gezien als Frans. Dat zijn de Franse waarden. Broederschap, vrijheid. Officieel mocht iedereen meedoen als volwaardig Fransman. Maar intussen waren er allemaal manieren om ze apart te plaatsen. Ja, dan zou ik wel een kanttekening willen plaatsen bij het feit dat iedereen welkom was. Ik denk dat dat heel erg afhing. Kijk, er is in Frankrijk het idee van, je zei het al, begin van égalité, fraternité, liberté. Gelijkheid. Gelijkheid, ja. Frans universalisme. Wat er nu voor zorgt dat er een kleurenblindheid is als we het hebben over racisme. Maar als je wat dichter gaat kijken wat universalisme nou eigenlijk betekent, dan zie je dat dat er ook daar om het universalisme raciale grenzen zitten. En dat is omdat universalisme stelt dat het enige wat uitmaakt in Frankrijk om rechten te krijgen, om gelijk behandeld te worden, is dat je Frans bent, een Franse burger bent. Dus ras zou niet moeten uitmaken, gender zou niet moeten uitmaken, religie zou niet moeten uitmaken. Maar door die geschiedenis in te duiken en door die koloniale geschiedenis in te duiken, zie je dat universalisme heeft te maken met Frans zijn. Maar de manier waarop je Frans kan worden is door goed Frans te praten. Door de Franse mores, de normen en waarden te onderschrijven. Door zo Frans mogelijk te zijn. En dat was een manier om de koloniale bevolking te zeggen van, hey, jij bent niet Frans genoeg. Dus je bent niet Frans genoeg, niet omdat je zwart bent, maar omdat je niet zoals ons bent. Omdat je niet perfect Frans genoeg bent. Ja, dus daarmee wordt dus de Franse cultuur als superieur gesteld. En dat is een manier om te legitimiseren dat niet-witte mensen onderdrukt kunnen worden. Dat is een groot verschil, met Nederland. Wij hebben een cultuur, dan heb je de staat, de burger, en daartussen hebben wij allemaal andere zuilen. We hebben gemeenschappen, we hebben verenigingen, kerken, vakbonden. Al dat soort dingen, die zitten tussen ons en de staat in. Mm. En het Franse ideaal is, je hebt het individu en de staat. En wat jij verder allemaal uitsprak, mag je helemaal zelf weten, zolang je maar Frans bent. Ja, zolang je het houdt aan onze Franse normen en waarden. En het hebben over racisme is daar niet een onderdeel van. Want dat bestaat niet, want we zijn Frans en individu en verder helemaal niks. Ja, dus dat is hoe dat vandaag en we zijn allemaal gelijk. Ja, was er nog een, want je zei net even in een tussenzin dat het vooral om mannen ging die naar Frankrijk kwamen. Mm. Dus was er een verschil ook in behandeling van mannen en vrouwen als het om dit soort dingen ging? Nou, als het gaat om die regeling van intimiteiten, dan speelt gender een hele grote rol. Omdat als we het hebben in ieder geval over deze periode. Ja. In het algemeen wordt de seksualiteit van vrouwen vaak ondergesteld aan dat van mannen. Ja? Wat je hier ziet, is dat er dan een grote groep migranten komt uit de voormalige koloniën. En ook nog toen het nog koloniën waren. En dat waren dan voornamelijk mannen. Maar er was dus wel een idee dat zij een seksualiteit hadden. En seksuele noodzaak was om die te kanaliseren ergens naartoe. Omdat zij mannen zijn. Dus daarom zie je een bepaalde obsessie met die seksualiteit van immigranten mannen. Die zich op bepaalde manieren uitspeelt. Door dus bijvoorbeeld het argument te maken dat daarvoor prostitutie nodig is. En er waren ook natuurlijk wel Noord-Afrikaanse vrouwen die naar Frankrijk kwamen. Maar die kwamen voornamelijk als familiemigratie. Dus als familie. En daar werd natuurlijk ook heel veel mee gedaan. Hè. Dat was ook niet alsof de staat zich daar niet mee bemoeide. Maar er waren minder vrijgezelle vrouwen die naar Frankrijk kwamen. Mm-hmm. En die kwamen dan later. Nu is deze week best iets bijzonders gebeurd. Omdat de Franse regering ineens het racismewoord wel in de mond heeft genomen. En heeft gezegd er moet een soort debat komen. Zie jij een soort verband tussen de periode die jij hebt onderzocht en de situatie nu? Een situatie met grote groepen mensen die in banlieues wonen, die zeggen we zijn buitengesloten. We horen er helemaal niet bij. Nou, wat je ziet in de periode dat ik heb onderzocht, is dat er dat was eigenlijk de vorming van verschillende soorten groeperingen die je nu ziet. Die soort van in de Franse steden op bepaalde plekken alleen maar daar konden wonen. Die banlieues die zijn toen eigenlijk, die komen zijn voort 50 en 60 jaar precies. Zoals we het hebben over Nanterre, waar Nahel is vermoord. Dat was vroeger. En wat je dan noemt een bidonville. Dus dat moet je zien als een soort van een shantytown. Dus een plek waar informele huisvesting opgebouwd werd door mensen, omdat ze geen huis konden vinden. En dat waren voornamelijk Algerijnse migranten. En daar had je enorm veel politiegeweld. En daar speelde zich ook de Algerijnse oorlog af binnen dat soort huisvestingplekken. En daar was dat geweld van de politie, dat ging echt heel erg ver. Omdat dat werd gezien als een oorlog die moet worden uitgespeeld door de politie in Frankrijk. Dus die geschiedenis is ook onderdeel van waar we nu mee zitten. Is dat er politiegeweld heeft plaatsgevonden tegen mensen in Frankrijk die op dat moment ook nog Franse burgers waren. Later misschien niet, en sommigen wel. Die gezien werden als de vijand, als een staatsvijand. En dat ging heel ver, dat geweld. Dus goed, dat werkt toch door? Ja, precies, ja. Ik denk dat je zeker zou kunnen stellen dat het nog doorwerkt, omdat er nooit helemaal goed mee om is gegaan. Er is nu nog steeds, er zijn ongeveer 200, 300 Algerijnse mensen vermoord in 1961 door de politie. Toen zij de straat opgingen. In de scène gegooid door de politie. In de scène gegooid. En dat is iets wat nooit helemaal volledig erkend is. Ik heb bijvoorbeeld politiearchieven onderzocht. En het was zo moeilijk om toegang te krijgen tot die politiearchieven als het ging over Algerijnse migranten die door politie vervolgd werden. Dus daar zit zeker nog iets. En ik denk dat die continuïteit vanuit de koloniën die meeging, hè, die bepaalde logica's over het ontdrukken van de koloniale bevolking, die gingen mee met de migranten die naar Europa of naar Frankrijk kwamen. Het waren dezelfde type instituten, dezelfde type ideeën, categoriseringen om hen te onderdrukken. Die kwamen daarmee naar het Frans grondgebied in Europa. En daar, dat is nooit helemaal ontdaan. En dat zal vast heel erg meespelen met de politieke situatie nu. Dat stemt ook somber, want het is al zo lang gaande dat een oplossing ook niet echt te verwachten is op korte termijn. Ik denk dat het gewoon doorgaat. Rellen, vlam in de pan en dan dooft het weer uit. En dan gebeurt er over 2 jaar weer iets. En dan is het weer rellen en dan dooft het weer uit. En ja, het racismewoord is wel gevallen inmiddels in de politiek. Dat is misschien een doorbraak. Is dat een doorbraak? Dat weet ik niet. Er is een stukje taalgebruik wat natuurlijk uitmaakt. Maar er is natuurlijk ook een stukje over de materiële schade en onderdrukking dat doorspeelt. Dus dat durf ik niet zo te stellen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat het belangrijk is om te kijken naar de geschiedenis. Om te kijken wat er is gebeurd. Niet, of vooral om te zeggen van hey, die racialisering en dus het vechten tegen racisme is niet iets on-Frans. Is iets wat altijd al is gebeurd. Racialisering heeft altijd plaatsgevonden. Want ook al in de jaren 50 en 60 had Frankrijk het over dat ze universalistisch waren, dat er geen racisme plaatsvond. Dus als we die geschiedenis in kunnen duiken, dan kunnen we wel degelijk nu kijken, meer mogelijkheden hebben om racisme te bevechten. Wat natuurlijk heel veel activisten doen. Mm-hmm. Ja. Er zijn heel veel mensen, misschien een rare zijweg, nu op weg of gaan op pad, hè, weer voor vakantie. In La Douce France. Maar kunnen die dat merken? Nou, dat is natuurlijk ook zo met racisme. Of sluiten wij ook onze ogen ervoor en als we daar op vakantie zijn? Of is dit echt heel, heel toch, als je echt goed kijkt, tastbaar? Zichtbaar. Het is altijd tastbaar voor degene die kijken. Maar de meeste mensen kijken niet. En dat is ook waarom het als kleurenblind doorspeelt. Als je op de A1 richting Parijs even op het juiste moment uit je raampje kijkt van je auto, dan zie je hele grote flatgebouwen met heel veel kapotte ruiten. Dan heb je al aardig een beeld. Hm. Bij Lyon kan je hetzelfde doen. In de buitenwijken van Marseille zou een blik uit je raam misschien ook al iets zeggen. Ja, soms wordt het opeens heel zichtbaar en tastbaar. Dankjewel, Rebecca Franco. Zij promoveerde op de regulering van interraciale intimiteiten in Frankrijk in de periode 54 tot 79. Meer informatie NPO Radio 1/Nieuwsweekend en Twitter #Nieuwsweekend. het is oorspronkelijk een heel mooi nummer. Tiny Dancer. Ja, van Elton John. Die hoorde u ook wel, maar het heet nu Hold Me Closer. En u hoorde niet alleen Elton John, good old Elton John, maar ook Britney Spears. Nou, dat was, en dat de was grote, niet zomaar. De grote zomerhit van vorig jaar. We gaan even terug naar hoe het ooit allemaal begon. En dat was Britney Spears dan, hè? Met Baby One More Time, wilde ik nu horen. Die, ja, die moeten we hier nog ergens... we doen het... Oh ja, dit ken ik wel. Ja, ja, nou, die weet je nog wel. Die weet ik, ja. Britney, ze was onder curatele gesteld. We kennen allemaal de vreselijke beelden van Britney met een mental breakdown in een ziekenhuis in Los Angeles. Achtervolgd door paparazzi. Kaal geschoren, ja. Dat is allemaal gelukkig in het verleden. En nu mag ze weer op eigen houtje haar bedrijf runnen en haar muziek maken. We hadden dus al een hit met Elton John. En nu dus een nieuw nummer, Mind Your Business. Kwam in heel veel landen meteen op nummer 1. We gaan even luisteren. Verschrikkelijk al. Dat is, je hoort het, siteverdeling. Want sommige mensen vinden het wel heel mooi, anderen vinden het niet heel mooi. En er zijn mensen die zeggen, ja, Britney Spears heeft er helemaal geen hand in gehad. Dit is helemaal niet haar stem. Het klinkt computerachtig. Artificial intelligence, ja. dit is een robot, trap er niet in. Gelukkig hebben wij een expert weten te vinden. Gay Club DJ en presentator van OutTV, G.J. Kooijman. Ja, is Britney terug, ja of nee? Wat is er aan de hand? Is Britney terug? Ja, Britney is wel dingen aan het doen op dit moment. Dus dit is wel, denk ik, het begin van hopelijk nieuwe muziek voor Britney. En andere stappen die ze gaat zetten in het komende jaar. Maar het is waarschijnlijk een oudere versie van Britney die we hier horen. Als het Britney al is, want daar zijn ook bepaalde theorieën over. Dus het is een moeilijk verhaal. Wat denk jij zelf, als kenner, toch een beetje van Britney Spears? Nou, hoe het zit, dit nummer komt, is een oude demo. Dat is dus gewoon een proefopname uit 2013. Toen zat ze nog onder curatele. Haar vader en haar management om haar heen had niet altijd het beste met Britney voor op dat moment. En we weten uit die periode, toen nam ze het album Britney Jean op, dat er door een andere zangeres genaamd Maya Marie, dat is een meisje die toen 19 was, wiens stem heel erg lijkt op Britney en ook af en toe meeschreef voor Britney, ook bepaalde gedeeltes van het album heeft ingezongen, omdat het op dat moment met Britney mentaal en fysiek gewoon niet zo goed gesteld was. Okay. We weten dat dit nummer uit die tijd stamt. En het vermoeden is dus ook dat niet alles wat we in dit nummer horen inderdaad de stem van Britney is. Het is zo jammer, want wat iedereen in die hele periode geleidelijk aan is vergeten, is dat Britney ooit een heel groot talent was. Iemand met een reusachtig gevoel voor muziek, voor dans, die kon zingen, die een idee had van hoe je een imago opbouwt. Dat talent is ondergesneeuwd, eerst onder al die schandalen, toen onder curatele. Dan zou nu het moment zijn dat we dat talent weer een keer afgepoetst zien, en misschien in een volwassen versie, maar het is meteen weer gezamenlijk. Ja, nou, ik denk dat bij Britney vooral het belangrijkste verhaal is. Zij heeft gewoon heel veel meegemaakt en er zijn heel veel dingen tegen haar wil gebeurd. Dat hebben we ook in de rechtszaken de afgelopen jaren rondom die curatele wel gezien. Want het is 13 jaar lang had ze geen enkele beslissingsbevoegdheid over wat dan ook. Nee, en we weten dat later dit jaar komt haar boek The Woman in Me ook uit. Een autobiografie waarin ze voor het eerst echt haar eigen verhaal gaat vertellen. En ik denk dat ze daar nog veel meer gaan horen. Maar je merkt gewoon dat zij tegen haar wil op het podium is gezet. Tegen het wil werden er contracten getekend voor nieuwe zakelijke deals waar zij moest gaan optreden, waarin er albums moesten uitkomen. En dat heeft gewoon een gigantische weerslag gehad op die vrouw. En dat is ook, denk ik, het grootste deel van de Free Britney Movement geweest, is zorgen dat ze weer de beschikkingsrecht over haar eigen leven en carrière weer terugkreeg. Dat hebben we gezien met het nummer wat we hoorden met Elton John. Ja. Dat was een handreiking van Elton die heel erg te doen had met waar zij in beland was en wilde iets moois met haar maken. Ja, dit voelt, omdat het met Will.i.am is, een man die zelf zijn carrière ook misschien een beetje in het slop is geraakt de afgelopen jaren, ondanks de Black Eyed Peas. Iemand die inderdaad ook een obsessie heeft met artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Maar het voelt een beetje als mosterd na de maaltijd. En dat Will.i.am op haar rug en waarschijnlijk met haar toestemming, want ze heeft schijnbaar gisteren een interview met Vogue gegeven waar een quote van haar in staat, dat ze zelf wel zegt dat zij hier op te horen is qua zang. Over welke hebben we het nu? Over de nieuwe single. Over die nieuwe single, die we net gehoord hebben. Ja. Oké. En ja, het vermoeden is dus dat dit een oude track is. En de vraag is, weet Britney zelf al of het haar stem is of niet op deze tracks? Want het is opgenomen in een periode waar ze zelf dus weinig zeggenschap had over haar muzikale carrière. De leukste anekdote over... Nee, het is helemaal niet leuk. De naarste anekdote over Britney is dat ze achtervolgd door paparazzi over de ringweg van Los Angeles rijdt in haar sportwagen en hoort op de radio Britney Spears heeft een nieuwe single en dat zij denkt, oh ja, daar wist ik niks van. Ja, dat is iets wat heel erg gebeurde rond Britney in die tijd. Ik heb Britney in die tijd ook zien optreden in Ahoy, in de Femme Fatale Tour. En je zag gewoon een vrouw staan die in een keurslijf van de popster werd geduwd, maar daar eigenlijk niet wilde staan. Je zag haar nadenken over alle pasjes zonder passie zingen. En ze heeft zelf ook toegegeven dat ze de laatste shows die ze in Las Vegas deed ook eigenlijk helemaal niet wilde doen. Maar wel moest, omdat er gewoon mensen waren, waaronder haar vader, waar nog steeds rechtszaken tegen lopen. Want die niet alleen gigantisch veel verdiend heeft achter haar rug om, maar ook nooit het beste voor had met Britney. Werd ze daartoe gedwongen. En nu heeft ze de controle weer terug. Dat zien we ook op haar Instagram, waar ze constant schilderijen post. Soms ogenschijnlijk wat rare video's waarin ze lekker in de huiskamer aan het dansen is met doorlopen mascara. Maar wil ze eigenlijk wel nog muziek uitbrengen? Ik bedoel, want als ik dit zo hoor, dan wijst dat ook er heel erg op dat ze hier niet zoveel, of dat ze dit misschien wel helemaal niet wil allemaal meer. Ik denk dat als we naar Britney kijken de laatste maanden, dat ze het langzaam die lol aan het terugvinden is, maar het wel op haar eigen manier wil doen. En ik denk dat we misschien ook wel een andere kant van Britney gaan zien. Want wie weet wil ze helemaal geen deze standaard popmuziek waar we haar van kennen maken. En dat zien dit natuurlijk voelt niet als haar eigen manier. Dat zeg je eigenlijk een beetje. En het is natuurlijk gewoon een nummer uit 2013. Ja. Uit een periode waarin Scream and Shout, de grote hit die ze eerder met Will.i.am had, daar zijn ook al rechtszaken over geweest. Dat daar een andere Britse zangeres genaamd Tulisa heeft al een keer een rechtszaak gewonnen over dat zij überhaupt geen krediet kreeg voor het meeschrijven aan het nummer en waarschijnlijk ook een gedeelte van de stemmen heeft ingezongen daarvoor. Dus het blijft een schimmig verhaal rondom dit nieuwe nummer. Wat zegt dit over de muziekindustrie? Het hele Britney-verhaal. Ik denk dat het veel zegt als we kijken naar hoe die hele generatie aan vrouwelijke popsterren behandeld is in het begin, het millennium. Dan kijken we naar Christina Aguilera en Jessica Simpson. Die werden allemaal in een keurslijf geduurd van hypervrouwelijk zijn, hyperseksualiseerd worden. Terwijl het eigenlijk nog kinderen waren. Ze waren hartstikke jong nog. Tussen de 16 en de 20 waren ze op dat moment. Ja. In veel gevallen ook vrouwen die vroeg begonnen natuurlijk. Hè. Veel bij de Mickey Mouse Club, bij Disney. Mm-hmm. De generatie daarna hebben we dat ook gezien met Miley Cyrus, Selena Gomez. En we zien gewoon denk ik heel vaak dat die artiesten nooit de kans hebben gehad om op te groeien en ook zakelijk nooit besef hebben gehad bij wat voor contracten ze hebben getekend. Dat zien we recentelijk ook weer met Taylor Swift, die al haar albums opnieuw opneemt omdat ze geen zeggenschap heeft over haar eigen muziek. En ik denk dat we wel nu in een periode zijn beland waarin we daarop terugkijken met aan de ene kant heel veel blijdschap met wat het muzikaal ons gebracht heeft, maar wel ook met een schuin oog van, was het allemaal wel heel erg kosher hoe met die artiesten werd omgegaan en hoeveel zeggenschap ze hadden over hun eigen imago. We weten ook van veel van die vrouwelijke artiesten dat ze in veel gevallen voor Rolling Stone en andere magazines inderdaad ook fotoshoots moesten doen waarin niet altijd evenveel zeggenschap was van de vrouwen zelf over wat ze aantrokken, op welke manier ze gefotografeerd werden en welk imago er neergezet wordt. En ik denk dat we nu in een tijd zijn gekomen waarin we daar hopelijk iets beter mee omgaan en met artiesten ook beter omgaan. Het doet me ook een beetje denken aan Elvis Presley en Colonel Parker. Dus toen was het ook al mis. Ja, Elvis mocht ook zelf niet bepalen wat hij ging opnemen. Nee, en ik denk wel dat als je een jonge artiest bent, zul je die hulp nodig hebben. Ik denk dat er ook als je alles zelf doet, dat je niet altijd alle wijsheid in pacht heeft. Wat werkt er op de radio? Wat is nou de beste single van je album? Maar ik denk wel dat het een goede tijd is om inderdaad te kijken naar hoe wordt er met artiesten omgegaan. En vooral met vrouwelijke artiesten die natuurlijk gewoon nog veel minder weerbaar zijn in zo'n industrie die vooral ook nog steeds in de grote regionen wordt beheerst door machtige mannen die soms al echt al 3 decennia lang op dezelfde plek zitten. Ja. En Britney had ook wel een talent voor het om zich heen verzamelen van een entourage van loesje figuren. Zeker, ja. Er zijn het, als we dit verhaal ooit echt gaan vertellen in film of vorm of in boekvorm, wat ze dus later dit jaar doet, denk ik dat er heel veel naar buiten komt over inderdaad managers die achter haar rug om proberen haar toch weer in contact te brengen met andere loesje figuren, zakelijke deals, de ogenschijnlijke ruzie die ze nog steeds heeft met haar jongere zusje en haar moeder ook nog steeds vanwege de hele breuk met haar vader en alles wat daarom speelt. Het is geen makkelijk leven geweest, denk ik, voor Britney, maar... En ze is nog steeds zo jong, hè, in feite. Ik bedoel, en al die mensen die haar zo gesteund hebben, hè, met dat Free Britney, nou is ze free, daar ligt ook een grote druk nu weer eigenlijk op. Want nu is ze een soort symbool geworden van de bevrijde vrouwen. En dan kijken ze ook allemaal, wat gaat ze doen? Ik kan me voorstellen dat dat ook best heftig is. Ja, dat is best heftig, want je merkt ook dat daar een soort tweedeling is ontstaan, denk ik, van aan de ene kant de fans die heel erg steunen dat ze nu, ze is wat excentrieker nu op haar Instagram en op haar sociale media, met ze post af en toe video's waarin ze misschien iets minder incoherent is of iets gekker doet. Maar ze post ook heel veel dingen waarin ze heel duidelijk de waarheid naar buiten wil brengen. En de vraag is natuurlijk, moet je haar in bescherming nemen? Moet daar misschien toch iemand qua social media management bij die zegt, dit moet je liever op dit moment even niet doen? Maar toch voor iemand die Britney tegen zichzelf beschermt. Ja, maar aan de andere kant zijn er dus anderen die zeggen, nee, ze moet zo authentiek mogelijk zichzelf kunnen zijn op dit moment. En in al haar gekte. Nou, ik weet niet of het gekte is. Ik denk dat het voor een deel gewoon oprecht PTSD en trauma is van alles wat ze heeft meegemaakt. Ze is natuurlijk ook... In hoeverre weet ze wie ze authentiek zelf is? Ik bedoel, dat is voor heel veel mensen al een ingewikkelde vraag, maar voor haar denk ik helemaal. Dat en ook, ze is natuurlijk ook gewoon medisch. Hè. Ze is behandeld, maar ze is ook een aantal keer in een rehab terechtgekomen waarin ze medisch ondersteund werd. Dat doet ook, denk ik, ook iets met haar en met de omgeving daaromheen. Maar ja, laten we hopen dat het nummer met Elton John en dan deze oud nummer wat nu de wereld inkomt wel een soort van begin is dat ze zichzelf weer gaat hervinden, denk ik. Hoop je nog op een meesterwerk? Ik hoop zeker nog op een meesterwerk van Britney. Ik denk dat als je teruggaat naar de periode, de hoogtijdagen van Britney, waarin ze ook nog live zong, want dat is denk ik later ook nog wel een ding geweest, dat ze ook heel vaak niet live zong. En dat zelf ook niet wist, bleek later. Ze kan heel goed zingen. Ze heeft een prachtige, unieke stem. Als ze zelf meeschrijft, kan ze hele toffe dingen maken. Laten we hopen dat dat er weer aankomt. Maar dit nummer is dat zeker niet. We houden hoop. Dankjewel, G.J. Kooijman, DJ G.J. Het was groot genoeg om je hier te ontvangen. Dankjewel. Graag gedaan. Afgelopen week vond in Amsterdam het Wereld Alzheimer Congres plaats, met maar liefst 7000 onderzoekers hier verzameld. Werd het de grootste editie ooit. Wiesje van der Vlier, wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam, was uiteraard ook aanwezig bij het congres, een van de mede-organisatoren. En we praten over de nieuwste ontwikkelingen in de strijd tegen deze hersenziekte. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij afgelopen donderdag was de laatste dag en je zit met een heel tevreden glimlach. Nou, afgelopen donderdag was de laatste dag, maar ik ben nog steeds, ik kom nog steeds boven drijven. Ik zat er zo in. Het was een hele intensieve week en heel bijzonder om dat hier in Amsterdam mee te maken. Ja, nog steeds adrenaline. Het belangrijkste nieuws voor mij als gewoon krantenlezer, toch de medicijnen. Er zijn nu 2 medicijnen die iets kunnen betekenen in de strijd tegen Alzheimer. Vertel eens even. Klopt. Wat je ziet is dat de vooruitgang in Alzheimer op het gebied van diagnose en ook van behandeling steeds verder gaat. En dat het daar intussen ook medicijnen bij horen. Een van die medicijnen is inmiddels goedgekeurd op de Amerikaanse markt. En het andere medicijn daarvan werden juist hier bij het Wereld Alzheimer Congres de resultaten gepresenteerd. Dus dat was heel bijzonder om daarbij aanwezig te zijn. Hoe werken ze, die medicijnen? Nou, wat ze doen, deze medicijnen, is dat ze het Alzheimer-eiwit amyloïd opruimen uit de hersenen. En wat we intussen hebben gezien, wat die onderzoeken heel duidelijk en consistent laten zien, is dat ze daarin slagen. Dus het amyloïd gaat weg. En nog belangrijker, dat heeft ook een effect op het verloop van de ziekte daarna. En dan moeten we meteen ook wel even nuanceren. Vertraging? Het is niet zo dat de mensen beter worden. Het is ook niet zo dat de ziekte dat het stabiel blijft. Maar de achteruitgang die bij Alzheimer hoort, die is minder steil. Las ik ook meteen, en daar werd, dat werd dan niet gespecificeerd, dat er een probleem zijn, wel de vele bijwerkingen. Dat wil ik natuurlijk weten. Wat zijn dan de bijwerkingen? Ja, dus het gaat bij nieuw medicijnonderzoek altijd, wat is het benefit? Hoeveel winst heb je ervan? En wat is het risico? En het gaat hier om medicijnen die de hersenziekte Alzheimer behandelen, beïnvloeden. En dat betekent dus dat het invasieve medicijnen zijn die het in die hersenen wel doen. En dat betekent ook dat er een risico is op bijwerkingen. In de meeste gevallen zijn die mild of zelfs zodanig dat je het niet eens merkt. Maar dat kan ook ernstig zijn, tot aan hersenbloedingen. En dus ook tot aan de dood. Dus dat is heel erg belangrijk om dat heel goed met elkaar te bespreken. En ook goed om te realiseren, deze medicijnen, die als ze al in Europa beschikbaar komen, dat horen we pas begin volgend jaar, dan zijn dat geen medicijnen voor iedereen met dementie of iedereen met Alzheimer. Dat gaat om een hele specifieke subgroep. Niet te ernstig. De ziekte moet al wel begonnen zijn. Er moet ook geen andere bijvoorbeeld vaatschade zijn in de hersenen. Dus we moeten het veld ook heel zorgvuldig met elkaar afkaderen. Moeten de mensen zich ook goed realiseren, dat is dus echt niet voor iedereen. De ziekte is ook echt niet genezen. En kijken wie heeft nou het grootste kans dat er veel er baat bij te hebben. Ja. En het kleinste risico op die bijwerkingen. Maar de dood is wel een hele grote bijwerking. Ja, dat kan. En dat komt maar weinig voor, maar het gebeurt wel. Dus het is ook belangrijk om daar open over te zijn. En dan is het ook goed om te realiseren dat Alzheimer een dodelijke ziekte is. Ja. En er zijn mensen die denk ik best dat risico willen lopen, omdat het tegelijkertijd bij Alzheimer heel ingewikkeld is. Het is een gesprek dat je kunt voeren. Om een einde te vinden, ja, als je dat zou willen. Dat je kunt voeren. Waarbij dat heet, dus dat je heel duidelijk de patiënt moet informeren, de familie moet informeren over het mogelijke effect en over het mogelijke risico. En dan kunnen mensen een afgewogen keuze maken. En dan zijn er inderdaad mensen die daar interesse in zouden hebben. En er zijn ook mensen die daar geen interesse in hebben. En dat wordt dus heel erg belangrijk. En dat is iets wat we bij oncologie al veel langer zien. En bij andere hart- en vaatziektes. Dat je echt samen met de patiënt en de familie keuze maakt. Wat is nou de strategie die het beste bij jou past? En dan gaan we met Alzheimer natuurlijk ook naartoe. Ja. Want we hebben de medicijnen, maar ook bijvoorbeeld op leefstijl ook heel veel vooruitgang. We gaan het even zo over nog de diagnostiseren, want daar zijn ook grote vorderingen gemaakt. Hoe je erachter kan komen in een vroeg stadium al dat je Alzheimer hebt. Maar nog even die twee medicijnen die hier gepresenteerd zijn deels. Eén daarvan is dus al in Amerika toegelaten. Gaat het om beide die over een jaar ongeveer hier in Nederland eventueel beschikbaar zijn? De routing daarvoor is, wordt eerst ingediend in Europa bij de EMA. Mm-hmm. En voor het ene medicijn verwachten we begin volgend jaar de uitspraak van de EMA. En het andere medicijn waarschijnlijk iets later. Daarvan is de timing nog niet duidelijk. Als er goedkeuring zou komen van de EMA, dan gaat het daarna per land in Europa wordt de verdere besluitvorming ingezet. En in Nederland kan dat dan bijvoorbeeld ook nog wel weer meer dan een jaar duren. Ja, dus wij zijn behoorlijk streng. En tot die tijd, dat is belangrijk om te zeggen, gaat het echt om wetenschap? Maar er zijn 140 medicijnen die wachten op goedkeuring in de Verenigde Staten. Nou, dat is een andere manier. Dat is niet zo. Er zijn 140 medicijnen in ontwikkeling. Dus we hebben het nu over een eerste generatie van medicijnen die daadwerkelijk het ziekteproces van Alzheimer aanpassen. Dat is het begin. En waar het nu moeten we door naar nieuwe medicijnen. Betere medicijnen met meer effect, minder bijwerkingen, makkelijkere toediening, goedkoper. Maar ook andere. Want het gaat niet alleen om dat amyloïde, het gaat ook om het andere Alzheimer-eiwit, tau. Het gaat ook om de ontstekingsprocessen. Het gaat ook om de verbindingen tussen de hersencellen. En op al die strategieën zijn medicijnonderzoeken in verschillende fases van ontwikkeling gaande. Ja, u noemde al het woord tau. Er wordt voor het diagnostiseren gesproken over een tau-PET-scan. Daar zag ik het woord ook al terugkomen. Ik begrijp nu dus dat ook een stof is met Alzheimer te maken heeft. Wat is dat dan voor een scan? Wat is het voordeel daarvan? Nou, er zijn eigenlijk twee Alzheimer-eiwit. We hebben het net gehad over het Alzheimer-eiwit amyloïde. Dat is een hele belangrijke en vroege factor in dat ziekteproces. Maar het probleem is dat het niet zo heel erg samenhangt met hoe het nu met iemand gaat. En het tweede Alzheimer-eiwit, tau, dat hangt veel meer samen met hoe het nu met iemand gaat. En sinds een aantal jaar is het ook mogelijk om dat af te beelden met een bepaalde toepassing van de PET-scan. Nou, bij dat congres afgelopen week was echt heel erg cool, want onze collega Rick Ossenkoppelen mocht daarvoor al die 7000 mensen vertellen hoe het ermee staat. Nou, en hoe het ermee staat met de tau-PET is dat het duidelijk is dat het heel behulpzaam is om een hele precieze diagnose te stellen en ook om te voorspellen hoe het verder met iemand gaat. Dat het ook belangrijke toepassingen kan hebben in dat medicijnonderzoek naar bijvoorbeeld het eiwit tau, dus dat is medicijnonderzoek van de toekomst. En er zijn ook nog belangrijke vragen. Want het is duidelijk dat is een hele dure techniek, dus dat gaan we nooit bij iedereen doen. Dus de vraag is, bij wie heeft zo'n tau-PET in de diagnose nou de meeste toegevoegde waarde? En dat is ook een onderzoek dat we met een aantal centra samen in Nederland gaan doen de komende jaren. Die diagnose, je kunt steeds vroeger weten dat je Alzheimer hebt. Soms zelfs al voordat de klachten zich openbaren. Dat is waar het naartoe gaat. Dat je dat met een soort test zou kunnen weten. Dat kan. En vanuit wetenschappelijk oogpunt is dat ook interessant. En doen we daar ook onderzoek naar. Want zo kunnen we leren hoe de ziekte ontstaat. Als we het hebben over, is dat relevant voor iemand zelf? Dan zijn we daar nog helemaal niet. Dan gaat het echt om, vanaf dat je klachten hebt en je zorgen maakt over je geheugen en je cognitief functioneren, dan ga je naar een arts. En als de huisarts ook denkt van, nou, dit is, ik vraag me af wat hier aan de hand is, kan die doorverwijzen naar geheugenpolie. Dan kunnen we de diagnose wel stellen voor het stadium van dementie. Dus we zeggen ook vaak, een vroege diagnose is belangrijk. En als ik het dan heb over vroeg, dan gaat het dus wel over die fase waarin er al klachten en problemen zijn. Ja, ja, ja. En tot nu toe was dat dan best een ingewikkeld, ingrijpend onderzoek. Hè, met, ik geloof, met een ruggenprik of ze moesten. Nou ja, dus we kunnen met de ruggenprik, MRI, maar we hebben de PET-scan. Maar hoe fijn zou het zijn als je ook in bloed aan kunt tonen dat er Alzheimer is? Nou, en daar gebeurt ook wereldwijd heel veel onderzoek naar. Maar ook hier bij ons in Amsterdam, onder leiding van mijn collega Charlotte Teunissen. En die bloedmarker, dat gaat echt mogelijk maken dat het veel makkelijker is om aan te tonen, is er Alzheimer-schade? Want dat kan je wel voorstellen als we toegaan naar een toekomst met medicijnen, dan is het essentieel dat je ook weet of dat eiwit dat je op gaat ruimen, of dat er wel is. En dan kan je dus heel vroeg kan je die eiwitten al opruimen. En nog voor de klachten echt heel gevorderd zijn. Daar zou het dan naartoe kunnen daar gaan. Daar zou het in de toekomst naartoe kunnen gaan. Maar het huidige geneesmiddelenonderzoek gaat dus over patiënten met milde cognitieve stoornissen en milde dementie. Dus niet over zo vroeg als waar jij naartoe wil. Daar wil ik ook heen, maar dan hebben we het over 25 jaar. Okay. Ja. Nou ja, dat zou wel heel mooi zijn dat als het daar naartoe gaat. Dat zou heel mooi zijn. En dan kom je ook, ik weet niet of we daar ook even wat over mogen zeggen, want dan kom je ook dat het eigenlijk natuurlijk die ziekte begint al 20 jaar van tevoren. En dan daar zou je het dus al willen stoppen. Misschien op termijn ooit met medicijnen. Zijn we dus echt nog niet, hè? Maar ook leefstijl, als dat kan helpen. Ja, preventie, dat preventie, wordt natuurlijk, hè? Ook een belangrijk dus eigenlijk. Als ik preventie zeg, dan bedoel ik dus zowel leefstijl als medicijnen. Zo vroeg mogelijk ingrijpen. Om te kijken, hoe kan je nou zorgen dat je hersengezondheid zo goed mogelijk blijft. Ja. En leefstijl, dat is dan joggen, appels eten en gewoon de gebruikelijke adviezen? Ja, dus dat kan je samenvatten als wat goed is voor je hart is ook goed voor je hersenen. En wat goed is voor je hersenen helpt dementie voorkomen. Daar komt steeds meer zicht ook op. Dus behalve goede voeding, goede bloeddruk, goed bewegen, komt er bijvoorbeeld ook gezonde slaap bij. Voldoende sociale activiteiten vind ik zelf een hele belangrijke. Over cognitieve training is ook de gedachte of het nou wel of niet een beetje kan helpen. En het leuke is, en daar hadden we deze week ook weer een overleg over met honderden collega's eigenlijk, dat intussen in 60 landen wereldwijd men samenwerkt aan dat leefstijlonderzoek. En ook wij in Nederland doen daaraan mee. Is er ook nog een genetische component? Zeker, zeker. En als je het hebt over de genetische component, zijn er twee antwoorden op. Eén is, een ouder heeft het, de helft van de kinderen krijgt het ook. Dus echt de familiaire vorm, die komt maar weinig voor. Bijvoorbeeld in zo'n 1% van de gevallen. Maar belangrijk is om te realiseren, in die 99% andere mensen speelt je aanleg natuurlijk ook een hele grote rol. Maar dan gaat het veel meer over risicofactoren. Tot op heden is dat wel heel belangrijk en heel interessant, maar vooral voor de wetenschap. Omdat we leren van die genetische factoren welke processen allemaal betrokken zijn bij de ziekte. En door dat te leren kan je weer inspiratie krijgen voor hoe zouden we dan een medicijn kunnen ontwikkelen. En ik denk dat we intussen zoveel zicht krijgen op hoe de genetica bijdraagt, dat we in de nabije toekomst zullen zien dat ook steeds meer een rol gaat krijgen in de diagnose en de predictie van wat iemand kan verwachten. Mm-hmm. Heel is zij sociale activiteiten, cognitieve vaardigheden, wil dat eigenlijk zeggen dat als je een leven leidt waarbij je geestelijk heel erg actief blijft, dat de kans verlaagt op Alzheimer? Ja. Dus, lang nieuwsweekend blijven doen, Pieter. Ja, goed, dat is de boodschap. Ja, precies, dat is heel goed. Jullie zijn goed bezig. Als je hele grote epidemiologische onderzoeken zijn dat grote groepen gezonde mensen lang volgt en wacht tot ze al dan niet ziek worden, dan zie je inderdaad dat de mensen die actiever zijn gemiddeld een lagere kans hebben op het ontwikkelen van dementie. Ja. Dus wegblijven bij de geraniums, als het ware. Nou, en daar is misschien nog een mooie... Je hebt een oproep, hè? Ja, precies. Even kort om mensen om mee te doen aan een onderzoek. Een andere manier om actief te blijven is meedoen aan onderzoek. Help ons mee. Meld u aan bij aboord-cohort.nl. Aboord geschreven als in all aboard. Alle hens aan dek, want we hebben iedereen nodig om Alzheimer op te lossen. Heel goed. Nou, dankjewel. Kunnen ze vast ook vinden op onze site nog eventjes die informatie. We spraken dus met wetenschappelijk directeur van Alzheimer Centrum Amsterdam, Wiesje van der Vlier, over de nieuwste ontwikkelingen. En die zijn er echt behoorlijk in de strijd tegen Alzheimer. Naar aanleiding van dat grote Wereld Alzheimer Congres afgelopen week in Amsterdam. 7000 wetenschappers bijeen. En nog steeds is die wetenschap, dat onderzoek, heel belangrijk voorlopig.

Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Is het niet ongelofelijk? Als één vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. De schitterende portretten van Jan Vet, schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. 100 jaar Avrotros. 100 jaar cultuur. Dat vieren we niet één keer. Dat vieren we 100 keer. Cultuur van de straat, vanuit de concertzaal. Ons Fest Live. 100 events door heel Nederland. Kijk voor een event bij jou in de buurt op avrotros.nl/100jaar. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Diewertje Blok en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur Nieuwsweekend. Over een half uur Liedewijde Paris, onze boekenbadmeester van dienst. Liedewijde, wat heb je allemaal meegenomen? Badmeester. Nou, ja, wat heb ik meegenomen? Nou, het was vorige week, maar toen was er zoveel ander nieuws. Was het 100 jaar geleden dat Louis Couperus overleed. Dus wat heb ik bij me? Ik heb Louis Couperus, een verwende vagebond bij me. Een geïllustreerde biografie door Caroline de Westenholt. En wat ik bij me heb, maar die zit op mijn telefoon, dat is Hoog Getroffen van Louis Couperus, maar dan geïllustreerd of eigenlijk tot een soort stripverhaal gemaakt door Ibrahim R. Ineke. Weergaloos mooi. Dat moet nog verschijnen, maar dat is zo mooi. Dat wil ik toch meenemen. En ja, ik had het begin dit jaar over Mohamed Moukarsar, de diepst verborgen herinnering van de mens. En dat was geïnspireerd op Jambo Oorloquem, de onvermijdelijkheid van geweld. En dat is nu verschenen en dat ga ik nu bespreken. Maar daar verheug ik me een beetje op. Ja, want ik moet je zeggen, je had dat Sar aanbevolen en ik heb je raad opgevolgd en ik was erg onder de indruk, vond het een fantastisch boek. En ik ben niet de enige, goed verkocht. En dit is dus het boek waar het over ging. Nee, dat is niet het boek waar het over ging, maar dat is het boek wat ertoe inspireerde. Leg ik je zo uit. Okay. Want dat is wel even, daar zit nog wel even een slag tussen. En daar heb ik wel mijn kop bij nodig, want ik dacht het zal wel eenvoudig zijn. Maar het is natuurlijk nooit eenvoudig. Oké. En wie is er 100 jaar geleden geboren? Dat is Wisława Szymborska. Einde en begin, verzamelde gedichten is verschenen. Uit het Pools vertaald door Gerard Ras en Ad van Rijzenwijk. Nou ja, Szymborska, ik mag toch hopen dat als je haar nog niet kent, dan moet je haar gaan kennen. Ik lees gewoon even één kort gedicht als voormaatje. Wilde ik net vragen, laat haar horen. Ja. Ja. En ja, heel veel gedichten zijn heel lang, dus ik heb een lekkere korte. Dat vind ik wel fijn. De drie wonderlijkste woorden. Wanneer ik het woord toekomst uitspreek, vertrekt de eerste lettergreep al naar het verleden. Wanneer ik het woord stilte uitspreek, vernietig ik haar. Wanneer ik het woord niets uitspreek, schep ik iets dat in geen enkel niet-bestaan past. Ter overdenking. Zo, nou, dat allemaal rond 10:30, de boekenbesprekingen. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met John Meiling. Die heeft een boek geschreven, Asiento. Dat gaat over een 17e-eeuwse Amsterdamse koopman die de grootste slavenhandelaar ter wereld wil worden. En we gaan het hebben over de kunst van het oprechte excuses maken. Maar eerst de handen uit de mouwen. Ja. opnieuw worden weer alle records gebroken. Ik heb het over de hitterecords. De waanzinnig heet en droog op veel plekken op de wereld. Klimaatverandering is gaande en de gevolgen zijn al voelbaar. Maar toch gooien regeringsleiders het roer niet om. Bijvoorbeeld zijn verkiezingen dit weekend in Spanje. Het klimaat speelt daar geen enkele rol. Klimaatbeleid bij die verkiezingen. Echt heel bizar. Maar goed, dat moet anders, bepleit Ralien Bekkers. Het is tijd voor vrouwen om de klimaatcrisis op te lossen. Zo stelt ze in haar boek Zo kan het niet langer. Nou, dat is nogal een boude uitspraak. Goedemorgen, welkom. Je spreekt uit ervaring, want je hebt jarenlang gewerkt voor verschillende NGO's, bij de Verenigde Naties ook, beleidsmakers geadviseerd. En daar zag je op de belangrijke plekken waar de beslissingen worden genomen, vooral mannen, hè, in besturen. Dat klopt. Er is een hele grote machtsongelijkheid. De jonge vrouwen zitten onderaan. En de mannen, met name ook witte mannen, zitten bovenaan de top. Die maken de besluiten. Ja, dus weinig vrouwen, weinig kleur. Zeker. En jij stelt, ja, mannen hebben de problemen veroorzaakt, grotendeels niet opgelost. En zullen dat, zoals het er nu naar uitziet, ook niet doen. Het is wel heel generaliserend, hè? Is ook heel generaliserend. En de mannen hebben het al zo moeilijk. Nou, dat weet ik niet of ze het zo moeilijk hebben. Maar ze krijgen er vaak ze krijgen een hoop de schuld van alles natuurlijk. Dat is een manier om ernaar te kijken. Ik denk dat het uiteindelijk gaat om het systeem wat eronder zit. En dat noem ik het patriarchaat. En dat is een systeem waarin er ongelijkheden in onze samenleving structureel zitten, waardoor mannelijke dominantie eigenlijk de overhand heeft. Jij pleit voor vrouwelijk leiderschap, wat ook de klimaat, het bestrijden van het klimaat het goed zou doen, wat daar veel beter voor is. Wat beschrijf eens wat je bedoelt met vrouwelijk leiderschap. Ja, het is eigenlijk een transitie dus van meer het mannelijke, dominantie, de uitputting, het ego en de competitie, naar juist een veel vrouwelijkere aanpak. Dus meer samenwerking, meer inclusie, meer zorgzaamheid, zowel voor mens als voor aarde. En ook gewoon van elkaar, met elkaar samenwerken aan deze oplossingen. Voor een toekomst, voor toekomstige generaties. En ook rekening houdend met mensenrechten en vrouwenrechten daarin. Maar zeg je nou dat vrouwen vrij zijn van ego en competitie? Nee, zeker niet. Omdat ik juist denk dat vrouwen ook heel erg dat mannelijke kunnen hebben. Omdat we in een patriarchaal systeem leven. En daarom zijn vrouwen vaak ook juist onderdeel van het probleem. En moeten we veel meer met elkaar dit patriarchaat afbreken. En op onze vrouwelijke krachten gaan vertrouwen. En mannen net zo goed. Ja. In het boek vond ik heel interessant. Je hebt gewerkt op de Marshall-eilanden. En ja, daar is een matriarchaat. Bovendien een eilandengroep die zeer bedreigd wordt door de klimaatverandering. Aan de hand van, leg eens uit wat daar dan anders gebeurt. Ja. En dan heb je een heel praktisch voorbeeld. Dat klopt. Daar is dus inderdaad een matriarchale samenleving. En je zag daar ook dat allerlei vrouwen op leiderschapsposities zaten. Ook hele jonge vrouwen eigenlijk. En wat je daar zag, ook uit noodzaak. Want letterlijk, de zee, de oceaan staat daar gewoon aan de rand van het eiland. En dat zie je met je eigen ogen. Urgentie is ontzettend hoog. En je zag dat men daar het heel erg met de samenleving deed. Dus er was een heel grote aanpak van, we betrekken alle mensen, we betrekken alle jongeren. We moeten dit samen doen. En zijn bijvoorbeeld nu bezig met een nationale strategie voor overleven, om dat te ontwikkelen. Maar dat is echt al een jarenlang proces dat ze dat met elkaar doen. En ik zag heel veel mooie voorbeelden van vrouwen die dus in leiderschapsrollen heel erg verschillende generaties betrokken. Ook keken naar bijvoorbeeld het bouwen van zonnepanelen op eilanden die heel erg verder buiten lagen. En dat ze vrouwen daarin opleiden om dat te kunnen doen. En daar is heel erg in meenamen. En dat vond ik heel erg sterk. En ik denk dat we dat veel meer nodig hebben om samen deze hele grote uitdagingen voor onze maatschappij te kunnen succesvol te kunnen aanpakken. Het is natuurlijk maar een klein matriarchaal stipje in de hele wereld. En ze hebben natuurlijk te maken met de rest van de wereld. Hè? Wat ook van invloed is op wat er bij hun gebeurt. En je ziet dan ook dat internationaal zij ook best wel de luide stem zijn voor verandering. Dat ze laten zien hoe het anders kan. En dat ze ook dat heel erg proberen aan te drijven in de internationale discussies. Om andere landen ook mee te krijgen met die ambitie, urgentie en die andere aanpak. Je schrijft dat vrouwen meer te lijden hebben onder klimaatverandering dan mannen. Dat vond ik wonderlijk, want je zou zeggen, hè, er was zo'n slogan, er is geen planeet B. Mm-hmm. Die is er ook niet voor de mannen. We zitten allemaal op datzelfde kleine blauwe bolletje aan de rand van het universum. Dus als dat onleefbaar wordt, dan hebben mannen en vrouwen daar in gelijke mate onder te lijden. Ja, en dat is nou dus grappig, omdat we van die structurele ongelijkheden in onze samenleving hebben, komt het erop neer dat vrouwen harder geraakt worden. Maar ook andere groepen die eigenlijk ondergeschikt zijn in de huidige machtsstructuren. Dus ja, zodra er meer effecten van de klimaatcrisis zichtbaar worden, zie je dat bepaalde groepen daar harder worden geraakt. En dat hoe dan? En noem ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld doordat er heel veel natuurrampen, klimaatrampen wereldwijd gaande zijn, zijn vooral de vrouwen die bijvoorbeeld op de vlucht moeten gaan. Zij worden veel sneller klimaatvluchteling. En op die manier worden ze eigenlijk directer uit hun omgeving gerukt. En ze overlijden ook sneller in klimaatrampen, omdat zij vaak niet de middelen hebben, niet de informatie hebben die mannen wel ontvangen. En bijvoorbeeld in Europa zie je dat in een energiecrisis waar we natuurlijk heel erg in zitten, dat 68% van de huishoudens in energiearmoede wordt geleid door een alleenstaande vrouw. Dus door die ongelijkheden in de maatschappij worden eigenlijk de gevolgen van de klimaatcrisis komen meer terecht op bepaalde groepen. En daarom moeten we een aanpak die met die klimaatrechtvaardigheid, met die gelijkheid rekening houdt. Want de mensen die onderop liggen, die komen verder onderop te liggen met zowel de klimaatverandering als met de maatregelen. Want meestal worden dingen met geld opgelost. Dus iets wordt duurder. Dat betekent dat wie rijk is gewoon kan doorgaan met zijn levensstijl. En wie geen geld heeft, die komt er buiten te staan. Nou ja, en in een patriarchale aanpak is het ook wel zo dat er eigenlijk heel veel macht ligt bij een klein groepje. En die worden eigenlijk overal beter van. Het gaat uiteindelijk toch nog over de belangen van de kleine groepen, van de grote bedrijven. En we moeten veel meer naar zorgen dat eigenlijk alle mensen profijt kunnen hebben van de oplossingen. Dus dat is de uitdaging, denk ik, nu in het klimaatbeleid. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen? En dat we uiteindelijk een betere samenleving hebben waar iedereen beter af is. Of in ieder geval zo goed mogelijk, gezien de uitdagingen die er al zijn. En de klimaatrampen die al zichtbaar zijn nu ook in Europa. Je maakt ook een connectie tussen de strijd voor onderwijs, voor meisjes onder andere, maar eigenlijk voor iedereen goed onderwijs. Want je hebt een tijd lang Malala, de Pakistaanse Malala Yousafzai, begeleid, die toen slachtoffer werd in de tijd van een aanslag van de Taliban en echt streed voor vrouwenrechten, onderwijs. Wat is die connectie tussen de strijd voor klimaatverandering en voor onderwijs? Ja, het is eigenlijk aangetoond dat onderwijs voor meisjes een van de meest effectieve klimaatoplossingen is. Het is eigenlijk best wel opvallend, maar dat komt zeker wereldwijd doordat jonge meisjes vaak veel minder toegang hebben tot onderwijs. In sommige regio's gaat bijna de helft van de jonge meisjes niet naar school. Vaak stoppen ze er ook eerder mee, omdat ze bijvoorbeeld bepaalde zorgtaken hebben in het gezin, wordt dingen van hun verwacht vanuit hun genderrol als meisje, als jonge vrouw. En daardoor kunnen ze eigenlijk niet hun eigen toekomst bepalen. En als zij kunnen bepalen welke rol zij willen aannemen in de samenleving, en dat zij willen doorgroeien en bepaalde dingen willen doen in de maatschappij, een bepaalde manier bijdragen aan oplossingen, dan kan het zijn dat zij vaak al daaruit worden gehaald en direct voor de kinderen moeten gaan zorgen. En het heeft ook een direct effect dat je daardoor gezondere kinderen hebt, minder kinderen vaak. En dat heeft uiteindelijk ook wel een effect. En daarnaast een ander deel van het onderwijs is dat vrouwen nog steeds vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de meer technische sectoren. Komt ook door heel veel vooroordelen, ook structurele barrières voor vrouwen in die sector. Maar we hebben juist heel hard die mensen nodig om die toekomst te kunnen bouwen waar we naartoe gaan. Anders krijg je weer een wereld gebouwd door mannen. Maar zo iemand als Malala krijgt wel een podium bij de VN. Jonge meisjes, maar ook jonge jongens, jongeren krijgen daar toch wel degelijk een podium. Maar dan gebeurt er iets vreemds, geloof ik, hè? Klopt. Heb jij gemerkt? Heb ik inderdaad gemerkt. Ik heb ook heel veel speeches bij de VN mogen geven 10, 12 jaar geleden. Oh, jij ook zelf? Ja, ik zelf ook. En toen heb ik een tijdje binnen de systemen gewerkt. Dus binnen van die instituties, organisaties. En daar merk je dus wat we aan het begin mee begonnen van jonge meiden zitten in die onderlagen van die organisaties. En mannen bepalen met hun ego's en met hun machtsspelletjes hoe het er aan toe gaat. En eigenlijk vervalt daar die missie van we willen de klimaatcrisis samen oplossen. En wij, dus jullie zijn voor de etalage van kijk eens, we bieden ze een podium en ze mogen de VN toespreken. Mm-hmm. En vervolgens in de organisaties gaat het er niet zo aan toe. En is het dus dat je heel erg tegen dingen aanloopt als jonge vrouw, dat je toch eigenlijk niet tot je recht kan komen en echt je ding kan zeggen, je ding kan doen. Mm-hmm. Want je komt in die bureaucratie, in die hiërarchie en ook in dat patriarchale werken terecht. Dat als vindt teleur. Je zei dat je was uitgenodigd voor de Bilderberg-conferentie. Nou, als je het nou hebt over Old Boys Network, dan was je er. Je was in het centrum van het Old Boys Network. En toen gebeurde daar iets, dat beschrijf je in je boek. Je mocht iets zeggen. En er was daar ook een bekende columnist. Je noemt geen naam van een bekende krant. Je noemt geen titel. Ik heb kan gissen, maar ja, dat blijft gissen. En die ontkende klimaatverandering. En toen ben jij uiteindelijk de zaal uitgelopen en op de gang in huilen uitgebarsten. Ja, ik was denk ik een jaar of 20. Ik mocht daar een hele zaal oude gevestigde mannen toespreken met best wel een pittig verhaal. En best confronterend, denk ik. En daarna waren er kleine groepsessies. En daar is iemand mij inderdaad helemaal aangevallen van wat een onzin. Wat jij allemaal zegt staat helemaal nergens op. En heel erg op de vrouw gespeeld. En dat was zeker voor zo'n jonge meid die daar in een hele onbekende omgeving was. Was dat wel heel heftig. Intimiderend. En ik denk ook dat er uiteindelijk gewoon veel te weinig gebeurt, want het zijn de gevestigde belangen die niet willen dat het verandert. Dus mijn boodschap. Maar dit was je kans. Dit was het moment dat je hem de oren had kunnen wassen met al die wetenschap. Ze heeft er nog een trauma van. En dan ga jij er nog even lekker overheen. Nou, ja. Nee, maar het is natuurlijk wel. Kijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat de vrouwen, jonge vrouwen, wel gehoord worden? Laten we dan even meegaan in het verhaal van jou. De oude witte mannen, Old Boys Network, die zijn alleen maar uit op macht en tegen verandering. En ik denk, misschien is het vrouwelijk leiderschap ook wel kenmerkend daarvoor dat die niet uit zijn op macht. Dat die niet op een machtsstrijd. En dat ook een probleem is. Nou, en het delen van macht, denk ik, wat juist heel erg belangrijk is, dat we uiteindelijk de krachten van anderen willen benutten in plaats van heel erg op je eigen rol daarin. Want we hebben uiteindelijk iedereen nodig. En hoe we dat, denk ik, kunnen doen, is door juist de jonge vrouwen of vrouwen op alle niveaus te steunen en dat vrouwelijk leiderschap te steunen. Want ik had bijvoorbeeld heel graag meer bijval gewild in die situatie. Ja, en was daar alleen. Ja. Dus ik denk, nu zijn we zeg 10, 12 jaar verder. Laten we het nu meer samen doen. En ook zorgen dat we dat soort stemmen beamen en ondersteunen. En ook zelf uitdragen, ook mannen. Precies. Dat is wonderlijk dat als iemand in tranen uitbarst of emoties toont, dan wordt dat in een patriarchale, denk ik, gebruik jouw woorden nu, samenleving als zwakte gezien. Zeker. Dan ben je gedisqualificeerd. Ja, en ik denk dat emotie juist heel erg belangrijk is. Want we zijn uiteindelijk mensen. Dit zijn hele menselijke uitdagingen. Het is geen technisch probleem alleen, het klimaatprobleem. Het gaat over de samenleving waar we naartoe gaan met elkaar. En de rol die mensen daarin hebben. Dus daar moeten we juist die menselijkheid in kunnen tonen. En in kunnen hebben. En dat is eigenlijk een kracht, vind ik. En dat is inderdaad ook meer feminien. Ja. Maar is het uiteindelijk niet zo dat als vrouwen de macht krijgen, dat het ook gewoon kerels worden? In die zin dat ze ook sigaren gaan roken, ook ego-spelletjes gaan spelen, ook gewoon voor de macht gaan. Dat ze ook hun belangen gaan verdedigen. En dat al die hooggeachte vrouwelijke eigenschappen er gewoon vanaf blijken te vallen. Ja, en dat zie je overal. En daarom is dus het probleem niet de individuen, maar het patriarchaat. En dat we met elkaar moeten kijken, wat is dat eigenlijk? Hoe manifesteert dat? Hoe kunnen we dat afbreken? En hoe kan je als vrouw toch proberen die meer vrouwelijke krachten uit te dragen? En mannen ook. En dat we dat meer de norm maken. Maar daar zijn we nog heel ver van verwijderd. Maar ik hoop dat we daar wel, en dat mijn boek daaraan kan bijdragen. En dat heel veel mensen daaraan kunnen bijdragen. 20 jaar geleden dachten ze van klimaatverandering gaat eenheid creëren, want we hebben een gemeenschappelijk probleem. En nu is het Noord tegen Zuid. Jullie hebben het gedaan, oud, jong, man, vrouw. Iedereen geeft elkaar de schuld. Ja, en ik denk niet dat ik hierin probeer de schuld te geven, hoor. Ik denk dat ik juist heel erg daarmee eens ben dat we meer naar dat gemeenschap zoeken moeten gaan. Maar daarvoor hebben we volgens mij meer vrouwelijke krachten in de maatschappij nodig om het op een andere manier te gaan aanpakken. Dus, maar mannen kunnen ook vrouwelijke krachten hebben. Absoluut. Vrouwelijk leiderschap is niet voorbehouden aan vrouwen, volgens mij. Daarom. Een ander soort leiderschap en een ander soort samenleving en een meer inclusieve samenleving. Precies, ja. Dankjewel, Raline Bekkers. En het boek heet Zo kan het niet langer. Dank je. Jij mag door. Ja, Sorry, dat ik je even onderbreek. Maar ik zag het ineens. Of niet onderbreek, maar ga vooral je gang. Zij het lekker over. Nee, dat staat hier niet. Dat doe ik dan Nee, het is het moeilijkste woord. Ook al bevat het maar 5 letters. Sorry, voor veel mensen ontzettend moeilijk. Steeds meer mensen zie je online excuses aanbieden voor wat ze ook gedaan hebben of uitgespookt. Ook bedrijven moeten regelmatig excuses maken. En dan heb je ook nog collectieve excuses van een samenleving of een regering. Gaat niet altijd goed. De excuses worden soms niet geloofd. Soms maakt het alleen maar erger. Kortom, tijd voor een korte cursus. Hoe bied je goed excuses aan? En hoe zorg je ervoor dat het ook oprecht overkomt? Lars Ikema's adviseur bij een communicatiebureau, Issue Makers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, hallo. Ik denk meteen, hoe zorg je ervoor dat het oprecht overkomt? Dat is al niet meer oprecht. Ja. Als je dat zo zegt, dan geloof je al niet meer dat het oprecht nee, is. Nee, want als het echt is, dan is het oprecht. En als het dat niet is, dan prik je daar zo doorheen. En dat kan je dus niet maar het kan toch ook van tevoren verzinnen. Oprecht zijn en onoprecht overkomen. Ja, dat vraag ik me dus af. Maar goed, daar hebben we de expert voor. De politievlogger Jan-Willem Schut, die werd enorm populair, want hij vertelde over zijn dagelijkse werkzaamheden tot hij zelf een keer werd betrapt met 50 kilometer te hard. 51 kilometer te hard. Nou ja, hij dacht, laat ik de ophef voor zijn en zelf maar gewoon mij bekendmaken, zeggen wat er is gebeurd en excuses maken. En dat klonk ongeveer zo. Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag even een iets andere video dan gebruikelijk. Normaal had ik natuurlijk heel veel beelden zien van het politiewerk. Nou, hierin probeer ik altijd zo eerlijk, open en transparant mogelijk te zijn om ons werk te laten zien. Maar dan vind ik het ook eerlijk dat op het moment dat het niet zo goed gaat, dat ik daar ook eerlijk en transparant in moet zijn. Het verhaal is namelijk dat ik naar een nachtdienst een snelsovertreding heb begaan onderweg naar huis. Op de snelweg heb ik een overtreding begaan van 51 km per uur te hard. Hier was uiteraard mijn rijbewijs ingevorderd. En ik denk dat ik als politieambtenaar als geen ander moet weten dat het consequenties heeft. Dat het gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is. Deze hele situatie heeft me afgelopen dagen enorm veel stress, spanning en onzekerheid opgeleverd. Ja, nou, hij is wel eerlijk. Ik bedoel, hij zegt meteen, oké, dit is aan de hand. Hij legt de feiten op tafel. Voorlopig zal je hem zien vloggen vanaf de bijrijdersstoel. Dat was een van de consequenties. Of op de fiets. Wat vond je verder van deze excuses? Nou, de video loopt er nog eventjes door. En wat het dan uiteindelijk wordt, vind ik, is een soort voorlichtingsvideo van wat gebeurt er als je in Nederland 51 km per uur te hard rijdt. Hij viel terug in zijn vloggerrol. Hij gaat uitleggen van, ja, het zou kunnen dat de rechter wil dat ik naar het CBR moet voor een rijcursus. Het zou kunnen dat precies. Dit... Wat, het wordt een cursus. Wat wel waar is, maar ik denk als je echt berouw toont, of dan moet je volgens mij... langer in je dieper langer lijden of langer laten horen van ja, dit is gewoon echt niet goed geweest en ik had niet te hard mogen rijden. En hij benoemt het ergens wel, maar hij praat net te snel, het is net te vlak. Dus ergens, volgens mij, bij mijn intuïtie denk ik van, hè, wat ben je nou aan het doen? Ben je nou aan het voorlichten of ben je nou sorry aan het zeggen? Dus hij had iets minder binnensmonds excuses moeten aanbieden, iets minder terloops. Ja, en ik denk ook, want wat volgens mij belangrijk is, sorry is ook een soort proces waar je doorheen gaat. Want volgens mij moet je eerst benoemen wat er fout gaat. Dat doet hij wel goed. Maar wat ook een heel belangrijke stap is, zeg maar, nadat je sorry hebt gezegd, of dat je het spijt me hebt gezegd, is dat je gaat eigenlijk een belofte doet van hoe ga ik dit voorkomen in de toekomst. En daar is hij heel reactief in, vind ik. Dus hij, ja, het zou kunnen dat de rechter wil dat ik dit doe. Terwijl hij ook had kunnen zeggen... dit betekent dus in ieder geval dat ik de komende tijd vanaf de bijrijdersstoel film. En ik ga opnieuw rijlessen nemen. Of ik ga, ook om de rechter voor te zijn, alvast... Dus zelf het initiatief nemen, dat bedoel je. Dat hij daarin dus net reactief is. Of zeggen dat het terecht is. Ja, precies. En ik ben stom geweest of zo. Weet je, dat zegt hij ook allemaal niet. Het is een langzaam proces. Het betekent volgens mij ook dat je eerst zelf... echt daadwerkelijk moet vinden dat je fout zit. Begint het daar niet mee? Ja, precies. En dat komt in dit geval volgens mij niet genoeg over. Omdat hij zo snel naar die voorlichtingsrol weer gaat. Van nou ja, dit betekent dus voor mij dat ik dat en dat en dat ga doen. Ja. Er zijn een paar vaste valkuilen. Eén is, mensen zitten vol woede, want die hebben ervan langs gekregen op social media. Ja. En die woede moet niet in je excuusvideo terugkomen. Niet zeggen, ja, maar jij of al die... Niet te veel zelfmedelijden. Van ja, het was hartstikke laat. Ik moest gewoon op tijd zijn. Weet je hoe hard ik werk? Ja. Geen enkel voorbehoud. Of ik betreur de ophef. Of jammer dat jij dit jammer vond. Ja, precies. Want daarmee zit je nog steeds... probeer je misschien wel empathisch te zijn. Maar het is nog steeds... Het gaat niet over jouw eigen gedrag. Dus... Geen complimenten aan jezelf. Jullie weten dat ik een heel rechtschapen persoon ben. Die heb ik ook wel eens gezien. Die komt ook voorbij. Zit het hem alleen maar in woorden? Of kan je ook zien of echt iets oprecht is of niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk dus ook dat je... Het is een combinatie natuurlijk. Het moet kloppen met elkaar. Ik denk als iemand heel vlak zijn emoties of heel vlak voorleest... dan kan je ook denken, ja, waarom lees je dit zo vlak voor? Wat voel je nou? De autocue. Laten we luisteren naar Willem-Alexander... die tijdens de coronacrisis toch op vakantie was gegaan. En dat werd uiteindelijk... uitgevonden door iemand die vluchten bijhield, door een soort vliegtuigspotter. Nou ja, en toen moest hij excuses met Maxima naast hem op de bank aanbieden. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. De klemtonen zitten al heel raar ook. Dit is een moedje, hè? Voorbeeld van ja, een moedje. Ja, volgens mij ook. En wat je eigenlijk hierna ook zag, zijn een aantal straatinterviews geweest waarin dit excuus ook werd getoond op een tablet. Op mensen op een markt. Joh, wat vinden jullie hier nou van? En dat mensen zeiden, ja. Oh, ja, oké, sorry. En nu weer heel hard aan het werk, koning. Want laat maar zien dat je dit meent. Omdat iedereen voelt dat het een moedje is en dat het... Bijna zelfs een soort irritatie van u vindt het heel vervelend. Of voor u, hij richt het eigenlijk naar ons. Hè? Wij maken er zo'n ophef over. Heel vervelend voor ons is het. En het lastige met deze is denk ik dat je... Ja, je moet hier wel sorry voor zeggen. Maar je moet toch vooral bewijzen in de maanden hierna... of waar we nu in zitten, van dat je dit soort fouten niet meer gaat maken. Dat je niet meer... Want dat was denk ik het verwijt ook tijdens die coronaperiode. Dat ze... een aantal keer inschattingsfouten maakte met een feestje in de tuin, met een vakantie in Griekenland. Dingen die zij zelf eigenlijk niet fout vonden. Nee, precies, maar dat stapelt op en daardoor worden excuses minder waard. Ik moet wel zeggen, nu de tijd eroverheen is geweest, dat je ook denkt als je dit nu terug hoort van God, waar ging dat over? Laat die man lekker naar Griekenland gaan. Wat viel daar nou te besmetten? Maar goed, laten we die discussie niet reanimeren. Hij heeft wel wat geleerd in de tussentijd. Ik heb geïnterpreteerd dat hij geeft toe dat was fout. Maar vooral ook, ik heb jullie vertrouwen beschaamd. Ja. En dat hoor ik er wel in. Wat ik wel goed vond, is dat hij daar later... Hij heeft natuurlijk laatst een tiendelige podcast opgenomen. En daar is hij hier wel een keer op teruggekomen. Dat, ja, sorry, dit was gewoon echt heel verkeerd. En dan praat hij ook wat sneller en meer als zichzelf. Bijna in deze setting. En dan hoor je ook, hij zit er eigenlijk nog steeds mee of hij vindt het wel heel vervelend. En nou heeft hij ook een excuus wat zeer geslaagd was. Tenminste in mijn ogen en in veler ogen. Ja. Nog heel kort geleden bij Kitty Kotti, de herdenking. Het slavernij-excuus. Laten we even luisteren. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president... namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit... dat mensen in naam van de Nederlandse staat... eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ja, ik vind het heel mooi wat er dan komt. En toen kwam applaus. Veel mooier. Dat was namelijk heel mooi, want toen sprak hij uit zijn hart. Ja, dat is heel jammer, want dan zegt hij echt dat hij het persoonlijk... dat hij hier echt over nagedacht heeft en het komt uit zijn tenen. Ja, hij zegt, er komt nu een onderzoek naar de betrokkenheid van de koninklijke familie. Hij zegt, wat daar ook uitkomt, ik ga nu alvast als uw koning. Dat vond ik erg goed. En er zit er ook weer, als je dat proces pakt... ze hebben zoveel tijd, volgens mij, gespendeerd nu in... met naar de eilanden gaan, naar Suriname gaan... met allerlei organisaties in Nederland praten... waardoor je denkt, maar ze willen het echt begrijpen. Het is echt een toenadering, waardoor je dus... eindelijk die stap naar die sorry kan zetten. En wat er ook nog bij zat... is dat hij inderdaad eigenlijk zijn voorvaderen ook bekritiseert. Van ook al was het misschien wel binnen de wet... het is gewoon moreel altijd onjuist geweest. En daarmee neem je ook een soort risico, denk ik, als persoon dat je trok. Maar hij laat zien dus dat hij het wel kan. Ook eerder op de Dam, in coronatijd, de lege Dam. Het excuus voor hoe zijn overgrootmoeder... met de Joden is omgegaan. Dat kwam ook echt uit zijn hart. Dat was ook doorvoeld. Dus als het echt is, dan is het altijd goed. Er zit mijn verschil in, omdat het de vliegreis was natuurlijk echt iets privés. En de Katie Kotti excuses en op de Dam, dat was natuurlijk meer als staatshoofd. Mm-hmm. Dus dan praat je volgens mij meer namens een instituut in plaats van namens jou als persoon. Dus ook dat kan misschien het is misschien moeilijker om toe te geven dat jij als persoon een fout hebt gemaakt... in plaats van dat een land of een regering of voorvaderen ook een fout hebben gemaakt. Wat zijn de doe nou maar wel en doe nou maar niets van excuses maken? Even een korte cursus. Hoe moet je het doen? Want je zegt door het stof gaan. Je moet zorgen dat je woorden en je mimiek samenvallen. Geen schuld geven aan anderen. Eerst denk ik goed moet begrijpen en ook moet benoemen wat jij fout hebt gedaan. Dus begrip tonen. Ik had je niet mogen slaan. Ik had op tijd moeten komen. Want je moet snappen waar die pijn zit. En dat jij dat niet had mogen doen. Ik denk ook dat dat voor de andere partij het makkelijker maakt om de excuses te aanvaarden of te ontvangen. Want dat is uiteindelijk wat je doet. Je probeert bij elkaar te komen. Maar als jij de plank mislaat in het begin. Je maakt voor het verkeerde excuses of niet volledig. Ja, dan heeft die andere partij ook zoiets van Is er sprake van een excuusinflatie? Iedereen zegt de hele dag sorry voor alles. De hele dag. Zijn we een sorry-samenleving aan het worden? Het kan misschien een trucje zijn om verdere maatregelen te voorkomen. Dus door alvast sorry te zeggen, probeer de angel uit de discussie te halen. Terwijl, ja, het stopt niet bij sorry. Dat is denk ik ook wat ze met het slavernijverleden zo goed zeggen. We zetten geen punt, maar we zetten een komma. We gaan dit nog veel. We gaan dit nog verder aanpakken. En ik denk dat heel veel sorry's die je nu op social media ziet, is dat het. Ja, sorry, want fans zijn negatief. Er is veel meer publiekelijke sorry, hè, van BN'ers bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, precies. Dus volgens mij is het dus belangrijk dat je ook denkt van, oké, maar hoe ga ik het nu voorkomen of hoe ga ik het waarmaken? En is het niet even een snelle sorry-video die weer een aantal likes oplevert? En dan is de sorry-video, er is iedereen al lang weer boos over iets anders. Ja. En de dag daarna weer. Ja, hoe oprecht is het dan allemaal nog? Of, toch? Sorry en door. Ja. Sorry en door. Dankjewel, Lars Ikema, adviseur bij communicatiebureau Issue Makers, over hoe je geslaagde excuses maakt. Dankjewel. Hartelijk dank. Ja, een band waar de sorry's ook wel eens over tafel gevlogen zijn. Volgens mij, Fleetwood Mac, toch? Fleetwood Mac, een rijke geschiedenis. Ja. Ik denk het wel, Everywhere. Wij gaan naar Liedewijde. Die zit al met haar neus in een prachtig couperusboek. Ja, ik zit met mijn neus in een prachtig couperusboek. Ongelooflijk mooi gebonden lintje met stofomslag. Louis Couperus, een verwende vagebond. En ik vind dat wel geestig, want dat verwend, dat zie je nog wel. Maar dat vagebond, dan denk je, nou, daar zag hij toch net iets te netjes voor uit. Maar nee, dat was hij toch wel met zijn reizen en zijn andere dingen die hij ging doen dan dat zijn vader wilde. En op school wilde het ook allemaal niet zo lukken. En het is een geïllustreerde biografie geschreven door Caroline de Westenholt. En Caroline de Westenholt, dat is de directeur van het Couperus Museum. En dan vind ik het ook wel leuk, dan moet ik even kijken. Ze heeft het opgedragen aan alle medewerkers van dat museum. Want ze zei van, ja, zonder al die medewerkers was dit hele boek niet mogelijk geweest. Want dat is ook de drager een beetje van dit boek. Ze heeft allemaal tentoonstellingen gemaakt, daar onderzoek voor gedaan, dingen bij elkaar gezocht. En dat zit ook in dit boek verwerkt. En je ziet het al naast mij liggen andere biografieën van Couperus. Henry van Boven, dat was de eerste, die heb ik hier besproken met Tropenwee. Leven en werken van Louis Couperus, was fan van Couperus. En ja, hij heeft niet alles even verantwoord, dus er wordt wel uitgeciteerd, maar misschien moet je het met een korrel zout nemen. Dan natuurlijk de grote van Frédéric Bastet, Louis Couperus, een biografie. Die is uit 1991, toen kwam er meteen commentaar. Ja, maar er zitten geen plaatjes in. Dus dat heeft hij later gedaan, een geïllustreerde biografie. Maar nu zei Caroline de Westenholt, die zei terecht van ja, dat is alweer heel lang geleden. En dit boek is twee keer zo dik. En er is inmiddels ontzettend veel boven water gekomen. Er zijn schenkingen geweest van meneer Eekhof, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. En die had heel veel brieven. En die had ook heel veel documenten. En wat is nou het leuke van een geïllustreerde biografie? Het is een biografie, maar het is vrij zakelijk. Zij denkt ook, ja, weet je, die stilistische grote vertellers zoals Bastet, dat ben ik niet. Dus het is zakelijk en het vertelt zijn leven. Het vertelt eigenlijk steeds even een zijstapje. Wie was dat ook alweer? Hoe zat dat met opera in die tijd? Hoe was dit? Hoe was dat? Hoe was dat? De familie, dat hij met zijn achternichtje trouwde. En al zijn reizen vermengd met al zijn boeken. Even kort de samenvatting. Wat was de reactie? En dan steeds allemaal illustraties. En wat is nou leuk van een geïllustreerde biografie? Omdat er dingen geïllustreerd zijn, ga je ook andere details vertellen. Dan ga je vertellen wie er op die foto staan, waarom ze op die foto staan. Dan ga je een link leggen tussen Eline Vera, waar die tableau vivants, die levende schilderijen, werden gedaan, en waar Eline Vera naar een bepaalde opera gaat. En wat is dan leuk? Ja, hij is echt naar die opera gegaan en kijk, daar en daar in dat en dat huis hebben ze zelf dat tableau vivant. Dan zijn er nog foto's. Zou dat dan die scène zijn, want dat zou dan dit kunnen zijn en zou dan dat kunnen zijn. En uit die collectie Eekhof heb ik begrepen, daar zaten ook al met de hand geschreven programmaatjes van al die thuisoptredentjes. En die staan er dan ook weer allemaal in. Dus je gaat andere verbanden leggen, andere dingen uitleggen en laten zien. Maar de drager is natuurlijk zijn leven. Dus, en het leuke is, terwijl, ja, je ziet het, ik ben toch redelijk fanatisch wat Couperus betreft. Het komt toch tot leven, want je gaat het zien. En die afstand naar meer dan een eeuw terug, dat is toch wel heel groot. En het is jammer dat er geen register aan zit. Dat vind ik altijd jammer. Ik ben een ongelofelijke opzoeker. En wat ik ook een beetje jammer vind, ze citeert heel openlijk alle andere biografen. Ze zegt echt van, ja, ik ben dan niet zeg maar de oeronderzoeker. Dus ze leunt op Van Boven, maar vooral ook op Bastet en ook op H.T.M. Van Vliet. En uit alle eerdere edities wordt allemaal keurig verantwoord. Maar het lastige is, dan zegt ze, ja, dat is Bastet bladzijde 93. En dan ga je daar en dan moet je bij Bastet gaan opzoeken wat de oorspronkelijke bron was. Ik zou zeggen, noem de oorspronkelijke bron en dan geciteerd naar Bastet. Want anders moet je al die boeken er ook weer bij hebben. Maar goed, het is rijkdom. En wat heel gauw fout gaat bij dit soort boeken is dat het slecht gelithografeerd is, niet goed gedrukt, te glad en zwaar papier. En dat is hier allemaal niet. Het is heel erg lekker papier. Je kan opschrijven, want ik ben een vieze kladderaar natuurlijk. Goed gelithografeerd, mooie ook in zo'n kleuren. Geïllustreerd boek zit je te kladderen? Ik kladder overal in, want een boek is er gebruiksvoorwerp kijken. Ik heb alles gekliederd. Het kan er niets aan doen, duwertje. Ik ben een vieze lezer. En het boek is van mij en ik doe ermee wat ik wil. Dus zeer rijk. Ik heb ook eindelijk met mijn telefoon dingen zitten vergroten. En al die hoofdjes en dat soort dingen. Ik heb ook zitten zoeken. Mijn oma vertelde altijd de anekdote dat ze met Couperus nog heeft gebridged. En dan zei ze altijd, was het grapje, Couperus, Couperus. En er staat één foto in, die is genomen aan het Tobameer. En er staat één onbekende vrouw en ik heb zitten vergroten. Ik denk, is dat mijn oma? Ja. Maar ja, ik was heel klein toen ze overleed, dus ik weet het niet. Misschien staat mijn oma wel in het boek. Maar goed, dat is heel iets anders. Nou, ik vertelde het al bij de aankondiging. Ik wilde hier nog een lans breken voor Esther Gerritsen, maar dat heeft Bo al gedaan. En toen stuurde onze collega Jeroen Vullings, die stuurde mij meteen een fantastisch geïllustreerd stripverhaal van Ibrahim R. Ineke. Je weet het, Jeroen is van de strips en de graphic novels. Hoge troeven. En ik zei, wauw, wat is dit weergaloos mooi. Mag ik het bespreken? Tuurlijk, zei Jeroen. Ibrahim R. Ineke is een kunstenaar. En ja, die maakt een beetje horrorboeken altijd. Horrorklassiekers, Maupertuis en The White People. En hij heeft dus hoge troeven ook gedaan in gelimiteerde oplagen. Dat is een verhaal uit 1896 van Couperus. En dat is pas over een paar dagen leverbaar bij Stichting Sherpa. En de tekeningen zijn, ja, modern, maar hij heeft daar heel mooi de sfeer in gebracht, een klassiek. Het zijn soms maar een paar lijnen en de hoofdpersoon, dat is een prins van een verzonnen koninkrijk in ballingschap. Hij verleidt een hofdame, Elena. En Elena zie je altijd als een paar lijnen, abstract, rustig, klein, lief, mooi. En dan die grote rode prins en die wordt alleen maar boos. En dan zie je bijna alleen maar rode vlekken met wat ogen. Zo. Het is zo mooi gedaan. En ik vind tekenen altijd al heel krachtig, maar dat je soms tot het minimum gaat. Hij heeft het boek enorm ingekort, want dan zegt hij, ja, en hij dacht, en hij dacht, en hij dacht, en zij had er haar gedachten over, en dan zie je dus alleen maar tekeningen. En dan moet je natuurlijk aan Goya denken met de vleermuis, want zij denkt natuurlijk allemaal angstige vleermuis, en dat soort. Dus er zitten allemaal referenties in, en het is van een grote schoonheid. Hmm. Ik had nog nooit van hem gehoord. Ik ben Jeroen, wederom dankbaar voor deze tip. Dus als je echt een klein noot wil hebben, wat heel mooi is voor Louis Couperus, ik zou zeggen, of lees een keer een boek, of neem een keer zo'n mooi stripverhaal, of verdiep je in deze geïllustreerde biografie. Want Couperus, jongens, ik zeg het nog maar eens, die is het waard om gelezen te blijven worden. Hey, maar heel even tussendoor, want je hoeft niet Esther Gerritsen te bespreken. Dat is al gedaan, maar 2 sterren door de Volkskrant, 5 sterren door NRC. Nou, daarom dacht ik wil dat toch nog even doen. Ik hoef alleen maar het aantal sterren te horen. Dat doe ik niet. Oh. Wat ik erover ga zeggen is, zij schrijft het meest verleidelijke proza. Dus misschien, Jeroen, klopt het verhaal dan volgens hem niet helemaal. NRC-recensent heeft het 2 keer gelezen en dacht, toen pas snapte ik het. Mm-hmm. Maar zij schrijft een proza wat je meteen meeneemt. En dat is zo zalig en zo geestig. Ik hoor een 5-ster. Okay. Nee, dit is een 3-sterren recensie. Oh, wat ben je gemeen. Goed, dan ga ik naar jouw favoriete boek. Ik zei het al, in januari besprak ik Mohamed Mugabar Sarr, de diepst verborgen herinnering van de mens. Dat had daarvoor, het jaar daarvoor, de Prix Goncourt gewonnen in Frankrijk. Hij is een Senegalese schrijver. Een weergaloos mooi boek. En waar gaat het over? Over een jonge schrijver die in zijn jeugd ontdekt dat er een grote schrijver is geweest, J.C. Elimane, die een boek heeft geschreven, Het Labyrinth der Onmenselijkheid. En dat boek is verdwenen. En die schrijver is verdwenen. En het hele boek is een zoektocht daarna en een reconstructie van wie was die man, waar ging dat boek over? Dat hele boek wordt bijna niet verschreven, verteld in dat boek. En uiteindelijk heeft hij het te leen gekregen van iemand anders. Later ontdek je wie dat was. En hij geeft het weer aan een vertaler te lezen. Maar die vertaler die vraagt nog voordat hij gaat lezen van, ja, waar gaat het dan over? En dan zegt hij, even kijken hoor, dan ben ik dat toch weer kwijt. Hij zegt, waar gaat het dan weer over? En dan zegt hij van, Het is het verhaal van een man, een bloeddorstige koning. Die koning is uit op macht en bereid het absolute kwaad te omarmen om die kwaad te verkrijgen, om die macht te verkrijgen. Maar hij ontdekt dat hij zelfs de wegen van het absolute kwaad hem naar het domein van de menselijkheid terugvoeren. Na mijn lyrische slotbetoog keek de vertaler maar een paar seconden aan en zei, dat slaat nergens op. Laat ik je een raad geven. Je moet nooit proberen uit te leggen waar een groot boek over gaat. En als je dat toch doet, is het enig mogelijke antwoord nergens over. Een groot boek gaat nooit ergens over. En toch zit alles erin. Je moet nooit meer in die val trappen dat je wilt vertellen waar een boek over gaat, waarvan je de grootsheid aanvoelt. Dat is de val die publieke opinie voor je spant. Je voelt hem al. Dit is een citaat uit Sarr. En dan moet ik nu gaan vertellen waar dat boek, waar het op geïnspireerd is, over gaat. Want Sarr droeg zijn boek op aan Jambo Oloquem. Dat is de schrijver die hem tot dit boek inspireerde. Ik had Sarr gelezen en stukken herlezen, aan iedereen aanbevolen. Ik denk, ik heb wel zo'n vaag vermoeden waar de onvermijdelijkheid van geweld over zou gaan. Had ik het even helemaal totaal fantastisch mis? Ik zeg eerst even dat het vertaald is door Martine Wout en Gertrude Maas. In fantastisch proza, kan ik wel zeggen. En er zit een zeer verhelderend nawoord in van Vamba Sherif. Dat is docent Afrikaanse letterkunde in Leiden, maar ook schrijver, ook essayist. En ik zou zeggen, lees dat maar eerst. Die komt uit Liberia. En die voelde ook dezelfde verwantschap die Sarr voelde met deze schrijver. Ook hij kende hem, ook hij weet het verhaal. Want wat is het verhaal? Oloquem heeft in 1968 dit boek, De Onvermijdelijkheid van Geweld, gepubliceerd, bejubeld, prijs gekregen. En toen dacht men, wacht eens even. dat is geplagieerd. Eerst dacht men Graham Greene, maar in het nawoord kom je erachter dat het misschien nog wel geïnspireerd is door allerlei andere boeken. En hij zegt, ja, het is heel raar, want ja, literatuur is altijd geïnspireerd door andere literatuur. Kijk maar naar dit, kijk maar naar dat, kijk maar naar dat. En waarom werd hij dan zo ontzettend daarop aangesproken? Die man is verdwenen, heeft nog wel twee kleinere boeken geschreven en is gewoon verdwenen. En net als de hoofdpersoon van Sar op zoek gaat naar zijn schrijver die verdwenen is, heeft ook Samba Sharif dat gezocht. En die zegt van, ik heb hem gevonden, maar hij voelde nattigheid en hij heeft geen woord tegen mij gesproken. Hij is inmiddels, Oualekwem is in 2017 overleden. Waar gaat dit boek dan over? Ja, het is een boek over de geschiedenis van een gefingeerd Zuid-Sahara-land. Lijkt een beetje op dit, lijkt een beetje op dat. En daar is, ja, de kolonisatie komt. Maar het begint in de 13e eeuw, nog voordat er ook nog maar één kolonisator is. En het gaat erover hoe de stammen daar zich ontwikkelden, hoe ze geloofden en dat soort dingen. En langzaam maar zeker komen de Fransen. En dan zitten we in de 19e eeuw, hebben we een grote sprong gemaakt van de 13e eeuw naar de 19e eeuw. En dan krijg je twee stromen. Dan krijg je de grote Saïf, door de allerlei wreedheden aan de macht is gekomen en ook met zijn bevolking van alles heeft gedaan, slavernij. En dan komen daar de Fransen en de missionarissen. En dan begint een dubbelspel. De Saïf die zegt, nou, weet je wat, alleen de slaafgemaakten, hun kinderen kunnen naar school. Nou, dan denken die Fransen, ze hebben goed bezig. En dan uiteindelijk ontdek je dat daar dubbelspel wordt gespeeld. Maar wat is nou het lastige aan dit boek? Kan je dat een beetje kort uitleggen, okay. Lydia? Nou, het is geen makkelijk boek. Het is namelijk, op alles moet je bedacht worden. Het klinkt alsof het waar is. Het is allemaal satire. En zo noemt hij bijvoorbeeld een Duits gezin, Fritz Schrobenius. Die komt daar als, ja, als toerist, als ontdekkingsreiziger en etnoloog. Komt daar kunst kopen. En dat blijkt geënt te zijn op Leo Frobenius. Leo Frobenius was de man die, zeg maar, het gezag aan Afrika teruggaf. Jullie hebben een rijke cultuur altijd gehad en die is door de missionarissen en door de kolonisatie kapot gemaakt. Dus Afrika heeft zich daar altijd in erkend gevoeld en groot gevoeld. Dus dit boek heeft niet alleen tegen een klassieker aangetrapt die, zeg maar, Afrika op de kaart heeft gezet, maar ook tegen de mensen die hem geloofd hebben. Dus dit boek moet ontzettend zeer hebben gedaan bij heel veel mensen. Die kennis moet je wel hebben. Het is een boek om je tanden in te zetten. Het is om je tanden in te zetten, maar het loont wel en het is fascinerend om het naast elkaar te lezen. Wie Sar heeft gelezen en er geen genoeg van kreeg, die kan dus door met Jambo Oualekwem, de onvermijdelijkheid van geweld. Liedewijde, hartelijk dank. We gaan naar Balthasar Kooijmans, een 17e eeuwse Amsterdammer die alles op alles zet om een absolute positie in de wereldwijde slavenhandel te krijgen. Een historische roman, ik mag wel zeggen een spannend jongensboek, Asiento. En het is geschreven door John Meilink. Goedemorgen, meneer Meilink. Hoe is dat eigenlijk begonnen dat je zo gefascineerd raakte door die slavernijgeschiedenis? Nou, dat is wel. Ik zit al een jaartje of 10 in de 17e eeuw. Als wat? Hoe bedoel je? Nou, ik ben begonnen in 2013 met mijn eerste boek. Daar heb ik een jaar of 6 over gedaan. Want er was heel veel research moet je dan plegen. Maar dat was eigenlijk naar aanleiding van. Het was in de tijd dat de Zwarte Pieten discussie opkwam. En ik merkte dat er. Ik ben een geschiedenisfanaat. En ik merkte dat er in de media heel veel. Nou ja, onzin wil ik niet zeggen, maar onwaarheden over die, over dat slavernijverleden werden verteld. En dat inspireerde mij om dat in. Om daarin te duiken. Ja, om daar in romanvorm, zeg maar in een reeks, allerlei aspecten van dat slavernijverleden te vertellen. Je hebt een heel ander werk. Je bent niet beroepshistoricus. Nee. Je was eigenlijk ook nog geen schrijver, maar dit was gewoon voor jou aanleiding om dat te gaan doen. Zeker. Was het ook verontwaardiging? Nou ja, nee. Nee, het is geen verontwaardiging, maar ik vind het wel dat sommige dingen oneerlijk werden gebracht, zeg maar. En zoals het beschreven werd in de geschiedschrijving. Ja. Nou, en misschien wel een gemis in de geschiedschrijving, dat we amper er wat over leerden natuurlijk. Ook, want kijk, de kennis van geschiedenis van de gemiddelde Nederlander is echt heel slecht. En dat is gewoon jammer, want als je niet weet wat je gezien is, dan kun je er ook niet over meepraten natuurlijk. En selectief. Wat interessant is, want ik heb jouw eerste boek besproken, is dat je heel veel bronnen citeert. En dat zijn bronnen die heel vaak niet aan bod zijn gekomen. En dat doe je heel nadrukkelijk. En dat zijn echt, het zijn brieven, het zijn dagboeken, het zijn vrachtberichten. Maar zoveel mogelijk van allerlei kanten. Ja. Dat vind ik wel dat boek zo interessant maakt. Is ook in dit derde deel, in een cyclus van 4, ook weer dat geval. Hè? Ja. Wat bijvoorbeeld interessant is, is de rol van de kerk. Ja. Ik licht gewoon één van die hele vele aspecten eruit. Het gekke is dat die handelswaar, het wordt niet eens gezien als mensen. Dat zijn geen mensen, daarom mag je er ook in handelen. Daarom mag je ze mishandelen, daarom mag je ze te werk stellen. Maar tegelijk ontstaat er wel een beweging om ze te dopen, om ze te kerstenen. Ja, ja, ja. Dat is heel gek. Als het geen mensen zijn, waarom zouden het dan christelijke onmensen moeten zijn? Ja, dat komt voornamelijk door de Spaanse kroon. Spanje was zwaar katholiek. En die vonden eigenlijk, in de praktijk gebeurde dat natuurlijk helemaal niet, maar die vonden eigenlijk dat iedere slaaf tot slaaf gemaakt die naar Zuid-Amerika ging, dat die gedoopt moest worden. En dan betekent het dus dat je misdaden tegen mede-christenen aan het plegen bent. Dat zou je wel zeggen, ja. Vandaar dat ik in het boek heb ik een soort trucje toegepast waarbij een slavin vrijgekocht wordt omdat ze gedoopt is en als prostituee wordt misbruikt. En ja, ik mag eigenlijk niet te veel vertellen over de inhoud van het boek, maar... Nou, er staat nog genoeg meer in. Ja, er staat zoveel in, ja. Omdat... En dan wordt eigenlijk de kerk wordt gechanteerd van... als je haar niet vrijlaat, dan laat ik het aan de klasses, het bestuur van de protestantse kerk weten. Want je mag dus niet een gedoopte, een christelijk mens, mag je niet tot hoererij brengen. Dat is de hele tijd die inconsequentie. Van aan de ene kant zijn het geen mensen, maar op het andere moment weer wel mensen. Ja. En daar zit ook de totale hypocrisie van de kerk. Ja, ja. Vandaar dat ik me ook bijzonder erger aan... kijk, dit is het herdenkingsjaar, slavernijverleden. Rutte die heeft in december zijn excuus aangeboden. De koning heeft zijn excuus aangeboden. Maar de protestantse kerk is nergens te zien. Maar heeft de protestantse kerk in Nederland dat ook niet al lang gedaan? Staat mij zo vaag bij. Nee, ze hebben in 2013 hebben ze een soort van schuldbekentenis gedaan. Maar geen excuus. Maar geen excuus? Nee, en dat is er nog steeds niet. Ik weet dat er nu een onderzoek is geweest bij de universiteit, waarin een begin is gemaakt om de kerk, dat ze hun eigen verleden zijn aan het bekijken zijn. Van, ja, wat moeten we er nou mee? Maar dus wordt vervolgd, dat moet nog komen. Ja, ze hadden speciale bijbels, waar bepaalde stukken aan ontbraken, zodat degenen die vrijgemaakt slaaf waren of bekeerd waren, niet op grond van de bijbel nog tegen de eigen overheersers in konden gaan. Maar eventjes nog terug naar het boek, want behalve door de ogen van de dominee, door de ogen van verschillende mensen die met die slavenhandel te maken hebben, krijgen we het verhaal. Een koopman dus, die kooimans, een schipper, een sergeant, een man van de oorspronkelijke bevolking van Curaçao, deels op echt historische figuren gebaseerd. En het zijn allemaal personages die niet zwart-wit zijn. Ze zijn niet allemaal... niet allemaal door en door slecht en ook niet allemaal heel goed. Wat wilde je met die aanpak laten zien? Nou, kijk, mijn vraag was eigenlijk toen ik ermee begon van... Kijk, er zijn heel veel boeken over het slavernijverleden, maar altijd vanuit het perspectief van de tot slaafgemaakte, zeg maar. En dan volg je zijn of haar leven. Maar we hebben nooit... Er zijn helemaal geen boeken van... Hoe keken die mensen daar nou naar? Waren nou alle Nederlanders slecht? Of waren die allemaal crimineel? Nou, dat kan ik niet geloven. Dus, vooral handelaar, hè, in die tijd. Ja, maar dan nog is het de vraag van, waren die slecht? Dus ik probeer die mensen te laten zien vanuit de context van hun tijd. Kijk, wat onze moraliteit is nu, is niet de moraliteit die destijds algemeen gold. En dat heeft ook weer met die kerk te maken. Want die bepaalde wat goed of slecht was. Mm-hmm. Je bent niet in de val getrapt om onze hedendaagse oordelen op die tijd te projecteren. Je hebt elk personage iets meegegeven. Je hebt ze ook een karakter meegegeven. Ja. En je hebt het spannend gemaakt. Maar dat vraagt ook van jou dat je moet gaan inleven in hoe het was om slavenhandelaar te zijn. Ja. Dat lijkt me helemaal niet zo eenvoudig voor een 21e eeuwse burger. Nee, maar dat is een kwestie van heel veel research doen. Heel veel oude boeken lezen, oude reisverslagen, waar je heel veel details vindt. En dan komt er langzamerhand wel een beeld naar voren van hoe iemand in elkaar heeft gezeten. En wat zijn drijfveren waren. Ja, wat voor inzicht heeft het jou zelf opgeleverd, het werken aan dit boek? Want je hebt waanzinnige research, dat lees je er ook heel erg uit gedaan. Dat het allemaal niet zo zwart-wit is als vaak wordt beweerd.